نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الرضا والغضب وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي رأيه وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وأما الكفارات فإصباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانانو ورونو ستا سولان دی مال سور صف آخرنی آیتون تلاوت کل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث می روایت کل دی آیتون کی اللہ تعالی مسلمانانو ترغبت او ترغیب ورکی علامہ منظری یو مشہور کتاب لکلے دی الترغیب و ترہیب باغ ترغیب او ترہیب کے اغد نبی علیہ الصلات والسلام حدیث را جمع کری دی او حاصل دادے چی اللہ تعالی وی چی زما خبرہ او زما د پیغمبر خبرہ او منا یاد دی وجی چی ترغبت لری د جنت نعمتونو کی او یاد دی وجی چی ترغبت او یر لری د آخرت او د جہنم د عذابونو نا پا مغرب کی او مشہور اصطلاح اغیط وی دی سٹریٹیجی یا پا سٹک اینڈ کیرٹ چی او سڑے پر آہی راس راولی نو یو طرف تا غل ترہیب باورکے لخت باورتخے او بل طرف تا ترغیب باورکے گازر باورتخے چی کلاما والا خبر دی امانلا نو دا گازر با در کم دا باوخرے او بل طرف تا که دا خبر دی نو منلا نو دا لخت او گورا بس دغا حاصل دی ترغیب او ترہیب او قرآن کریم کی ما تاس تا علوم پنجگانا کی دا خبر کرے وا چی تذکیر بی ایام اللہ و تذکیر بی آلاء اللہ و تذکیر بی ما بعد الموت چی دا آخرانی دری علوم دی پا علوم پنجگانا کی اللہ تعالیٰ کل تعالیٰ پندر کئی بے آلاء اللہ دا نعمتنو ذکر کئی چی تگور دا اللہ تعالیٰ دا دنیا زاند پار استعمالے و اللہ تعالیٰ دا دنیا تاصل پیدا کری دا باید چی استعمالے کی او تذکیر بے ایام اللہ چی مازیو گورا چاچ دا خبر نو منل آغی اقوام سر ما سوکل او تذکیر بے ما بعد الموت چی دا مستقبل متعلق فکرو کا چه مرگ با در باندرازی او دا مرگ نباد بستا دا با دا ملائی پا اساز تاثر سکوم نو حاصل بیام دا غدو خبر شوی ترغیب او ترہیب خوبازی خلق دا سی چه اغد ترغیب او دا ترہیب دا دی لیول نبرا لار شی نو خود اغد دا تقاضاوی چه ما تا دی نعمت میلاو شی نی دا تقاضاوی چه دی عذاب نبچ شم اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سر تسلیم ہم ہے جو مزاجی یار میں آئے چز پاغے خوخم چسبان اللہ تعالی خوخ دے او دغا مرتبہ داد عبادت نہ بالاوی دے عشق مرتبہ ورتوئی چکلے او بندہ دا معشوق و معبوب پا ذات کی فناشی بس دا دمت مہ نظر صرف یو خبر ای چه زما دا محبوب بسبان خوشحالی گی دے بسبان رضا کی گی نو دا اہل اللہ مد نظر نا جنت وی او نا جہنم وی دا دمت مہ نظر داوی چی اللہ تعالی دے خوشحال شی نو اللہ تعالی دے ما اتا ٹول اہل اللہ جوڑ کی ٹول آمین وائے بے اب اتا دا سوچنکے چی خدای میں جہنم تا غرزے ہو کہ جنت تا میں بوزی چرتے چی خوخ دالتا میں دی بوزی نو خودے دی خوشحالشی نو اس پتہ ہو لگی دا چکل دا اللہ خوشحالشی بیا جہنم امستا کنٹرول کی دے و جنت امستا کنٹرول کی دے ذکر استا تعلق دا بادشاہ سر پیدا شو استا تعلق دا سورس او دا ماخذ او سرچشمے سر پیدا شو نو بنیادی شے دا اللہ رضا مد دی نظر ساتھئی حضرت رابعہ بصریہ مشہور ولیہ دا لویا محدث دا دا دے پا درس کی بیک وقت سلور سلور زرہ طلباء و علماء موجودو دا پردے دا پنانا حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ با درس حدیث کو او لکسنگ چی پرائیونٹ کی مکبرین ولاری نو بازے علماء بزائے پزائے ولارو او چی دے با حدیث روایت کو یا دا حدیث تشریب کولا نو آغوی برستو خلکو تا آغا روایت دا حدیث و تشرید حدیث والرسول اور دی زمانہ دا دا حضرت حسن بصری زمانہ وا دا حسن بصری رضی اللہ تعالی عن دا دا مقام تاستا معلوم دے خو خضا چکل دا رابعی پشان شی نا د پښتو یو شاعر وای چې کومه خزه چې پشان درابعی شي کومه خزه چې پشان درابعی شي ناری ند ټول جیان تن قربان شا او درختینی ارتینی تیوی کوخی صدقش زر بیدینا نارینا مطاس دو کتاب لکلے دی کمپوس کلے ہم دے مسلمان عورت نا اغی کی مداسے دا با کمال خزو دا اغی تذکرہ کلے دا علامہ مقدسی دا نقاد دے دا سراب دا حدیث دے تذکرہ لکلے دا علامہ مقدسی او ډیر ناشنا خبره کړی دا هغه وای چې په خزو کې نو زاشته او نه ضعیف شته صحیح بلا ډیر په سرګونو خزي هغه د احادیث او راویان دي محدثین دي یا محدثات دي هغه وای چې په دې کې نو زاشته یعنی یوې خزم چرته وزع د حدیث نه کړی او دمه دا چې په دې خزو رواتو کې څوک ضعیف هم نشته دا هم د خزو یو کمال دی دام شان امتیاز دے خبر زین کلالا زکا وضع چی کیگی دا کیگی دا اللہ تعالیٰ نا پن یرے دو دا اللہ تعالیٰ نا پن یرے دو او زوف چی رازی نو دا زوف مختلف اسباب دی پا علم حدیث کے خلطون نلوی سبب دارے چی سرے دنیا دارائی کے اغیر کی مشغول شن حافظہ بانے اثر پریوزی مادیاتو کی مشغول شنو حافظہ بانے اثر پریوزی او خز دیرے کم تری چرتا پا مادی دنیا و پا مادیاتو کی مشغول شوی دی نا اللہ و مقدسی وی چی دوی که نو وزا حشتا او نو پا کی ضعیف حشتا دا دا خز و زان لکمال دے حضرت رابع بصری رضی اللہ تعالی عنہ یو وار دا حضرت حسن بصری ملاقات لرالا چاورتے امام حسن خوتلے دا سمندر غاڑے تا شپاوا سوال سم سپوگمائی وا نو دا امراغلا نو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اوکتو چیغ مسلد سمندر پسط حوانی چول دا عبو دا پاس او لگیا دا منس کئی نو حضرت رابعہ دی سر بوم پیو دا کپڑی پر بورائی کے خپل ضروری سامانو دیو مسلد آواغستا نو پا فضا بانی واچولا منز شروع کرو حضرت حسن بصری اغت داور او خودل چی دا سکمال نده او چی کل اغت منزن فارغ شو حضرت رابعی ورته او دودری جملی او والی ورته او بچی اگر با هوا میں پری مگسے باشی اگر با هوا میں پری مگسے باشی وگر با بحر میں روی خسے باشی خسے با تعلق با خدا پیدا کن تاکہ کسے باشی ورتوی کپ ابو بانے دغا سے گردے نخو تیلی ٹول او خس و خاشاک دا ابو پسر گردی صحیح او ورتوی کپ ہوا علوزے نماشی او مچان ٹول پا ہوا علوزی کتزان نا انسان کامل جوڑو الگواری اللہ تعالیٰ سر علاقہ پیدا کا اللہ سر تعلق پیدا کا نازیزانو دا خبر مقصد داو چه ترغیب و ترہیب دا دا قرآن امتقاضا دا دا دا دین امتقاضا دا خوچ کل پا دی میدان کے مخبولان دی لان شی او دا دی شین اللہ تعلق شی دا اصل مطلوب دا شریعت دے چه تا اہل اللہ جور شی خدا ما اتا چه کم دور نہ تیری گی دیکھ خود اہل اللہ تصور کو الہم گران دی صحیح بس دا غیو دی دا ما تا مخامر چناس دی نور اہل اللہ چرتا دے گران پیدا کی گی دے کلا کلا اروزی کسنگا خود ایک پون راٹی گوا چرتا لر علال مرشی نو بار تقدیر عرض بے کوستاز خدمت کی چوس اللہ تعالی فرمائی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من غذاب الالیم وے تاس تر تاس شے خبر ندر کم داس تجارت داس سودا و داس بازار نمون خبروں چکا ال تر تجارتو کو ال تر ٹرانزیکشنو کو ال تر سمو عملہ و لین دینو کو دا مصیبتون نبخلاس شے عزیزان اوز دا ٹول دنیا چا تگو دو کئی رز شپا او خلق لیونی شوی دی خلق لگ زور سر لیونی شوی روغ پکی دیر کم دی بلکی نیشتا پکی کشتا پکی نیشتا پکی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اغی اوشپا جرل مولانا عبید اللہ سے بھی کمرے تراغے وی حضرت خیر خیر تو ہے آپ بہت رو رہے ہیں کچھ تکلیف ہو رہی ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ورتے ہیں ہاں آج دہلی کے بازار میں جانا ہوا میں نے اللہ کے مخلوق کو دیکھا دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی ہے ننوی دے دہلی بازار تلاڑم دو خدا مخلوق نو کتو دونے والا کدلی ونو غند جہنم طرف تھا دے اب دکھ اس بات کی ہے کہ کیا قیامت کے دن اللہ الیاس سے نہیں پوچھے گا ان لوگوں کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا چرے دے خلق بچکولو دے پارا تا سوکرل ناظرانو دا مطمئن نظر و ساتی چی دا اللہ تعالی مخلوق اللہ سر یوزائی کول سنگشم دا اللہ تعالی مخلوق چی دا اللہ نا پر اجت قہقراو پری ورس روان دے دوی تا کم جمپر واچوم چی دا دوی انجن مخبولان دے روان شی او اللہ طرف تا روان شی ناظرانو حرز میں کوستاس خدمت کی اللہ تعالی فرمائی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو هل ادلکم علی تجارہ آیا تاستر داس تجارت او داس معاملی او لین دین خبر لکم تنجیکم من غذاب العلیم چی تاسو دردناک عذاب نبچ کی اس تا پیسی سلگٹی دا ٹولو دا پیسو گٹلو حاصل یو شے دے صحیح منگال تا پا امریکہ کی وایو چی کیپ اٹ فار رینی ڈے دا دا جڑای دا پارا سنبھال کا دا پیسی خلق کنی روزانہ دا پارا خطا لسور پکار دی ما پا خیال 300 روپے دا بتا دا پارا کافی روزانہ صحیح دا کنا چلو چڑی دا خرچوں کے 300 روپے دا لکافی دی دا تزیاتی اولی گٹی کیپ اٹ فار رینی ڈے چی چر تا مصیبت را باندر آنشی مشکل را باندر آنشی د جړای د روز لپاره دا پکار دی چې کله بیا په ګټه کې نیم یا زیات شی ته مې ضرورت وي نو دا به د هغې دپاره محفوظ کړم خبره ذهن کې راغله یعنی معنا دا چې دا کوم دې دپاره چې زه به بیمار یم دا پیسې به مې پکاري ښځه به مې بیماره شي دا پیسې به مې پکاري په اولاد به مې تکلیف راشي دا پیسې به مې پکاري کیس به راباندې راشي دا پیسے بہن پکاری پولیس بنی ولیم دا پیسے بہن پکاری یعنی مصیبت نزان خلاصولا دا پارا دغے واحد حاصل دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی لوی مصیبت خود قیامت پو رضرات لنکے دے چی او دا سے دردناک عذاب چی اللہ تعالیٰ بلزائے تعریف کی چی ان اخذہو علیم شدید یقیناً دا خدای گرفت علیم ہم دے او شدید ہم دے نو علیم دا سے دے چی ہر جوڑ جوڑ در دے او شدید دا سے دے چی اس صورت اخلاصی دے نشی اصلہ والروبہ سے چی ان اخذہو علیم شدید یولمکا کلکا شدید حتی لا ینفلت عنہ احد چی دا عذاب دمرہ دردناک دے چی سر نوالی خپوپور ہر جوڑ جوڑ بری در دی گی او دا عذاب دور سخ دے چے سوک دا دین خلاصی دو والا ندی حکمران دے که بادشاہ دے که زورور دے که مالدار دے که گروپ والا دے که ڈلہ ورسر دا که دا بدماشان و گینگ دے ورسر دا دنیا کی خدری شئی نوی سڑے پہ زان خلاصی یا پا سفارش زان خلاصی لوی سڑی سڑے علاقہ دا صحیح یا پا رشوت زان خلاصی دیری پیسی ورکڑی یا پا دی زان خلاصی چی ما سر مضبوط ڈالا دا گورنمنٹ خو نما پا ما بانے لاس را چولشی او کیرا بانے را واچائی زما مرگری پا دی قادر دی جیل مات کی او مارے ہا کی او اللہ تعالیٰ او فرمائل چی قیامت پورس بانے دادری والا کارا نشتا لا یوخذ منها عدل ولا فداء ولا هم ینصرو مختلف آیتنو کہ اللہ تعالیٰ دا تعبیر دل بدل کئی خو حاصل ام دا غدری سیزن دی چنخو نال تا سفارشتا کشتا لگ دور سرا من خو تفسیر کے ہم یو موضوع بذکر کو لنفع دس دا شفاعت قہری زکه چې دا د شرک لده له کل شی ان قلب و قلب القران سوره یاسین. حضور علیہ السلام فرمایي د هر لیوینګ انټیټی او د هر ژوند شی یو زړی د قران زړه به څه شی سوره یاسین. او سوره یاسین ولې د قران زړه به زکه دې کې نفع د شفاعت قاری دا شفاعت قاری دا د شرک زړه دی. نو چې دا قران کم صورت نفع د شرک د زړه کوي نو دا زړه د قران دی. لکه د مشرکین مکه عقیده دا وا بلکې نبی علیہ الصلات والسلام ته اویم مون سره دا ممنه چې زمونږ دا معبودان د خدای شریکان دي. مون سره دا ممنه چې دا مشکل کشا او حاجت روا دي. مون سره دا ممنه چې دا مستحق د عبادت دي. یو معمولی خبر را سره منل شي پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته اغس ودا را سره ومنه چې کدوی مون نه خوشاله شي دی په خدای زوره ور دي. د قیامت پر ورځ باندې خدای به مونږ له عذاب نشي را کوله ځکه مونږ دا زوره ور خلق خوشاله کړی دي. دی په خدای باندې خپل خبره په جبر منل شي. یو خو سفارش اغی چې لوی سړی تا سره لاړ شي او افسر ته منت کوي سوې ورته منت کوي ور سره او بل داسې لوی سړی وي دی چې د افسر دروازې ته لاړ شي نو د آفس دروازه داسې پلته ووي او ایغ نیغ وردن نشی او اغا لوی بیروکریٹ تو وی یہ کام پر کری اس طرح خبر دن کرال یعنی سفارش کئی خوب بدماشا اس رہ کئی سفارش کئی خوب بدماشا اس رہ کئی ما دی اخپلو مرگرو تا دے میں دور کستا سو حکومت چھو ما دیتا ہے میں وزیران شوئی وزیران شوئی خود حدود نا و بہر کی گئی نا سڑے چی ممبر شی دے لے ونے شی او چی وزیر شی نو بیا خود ڈبن لے ونے شی صحیح یا رد پا زین که دایی چه کنی ما تا دا سرخاب پرو لگی دل او ما تا لیسنس بیلاو دا چه سوک سنگ زلیلوم نو داسه بی زلیلوم صحیح؟ اوز بیوروکریت زما خوخ ندی دیر با پکی خ خلق نی خودار یو سری زان لیو عزت نفسی نو کتا ایم پی ایم اینه و یا منسٹر شوی او بیوروکریت سر دا تسل پیدا که داسا با دی خویی بوس خمولی دلی دی نو دا بوس چه بزمک خواری او تو برا پری دی اغازه تا او بخکاری وای آده بوسو لان دی وی سی آده بوسو لان دی او زمکه چی مطی نوی خویدان وی نو تخوای گینی بوس تی پاریخ پکی دی اچی سنگ اخ پکی دی اغای او کش دل در کی چی تسو پزان پوی گینی کناتی دیم پزمکه لگی دیلی او سر دیم زمکه در اخلاسی دا مورتی می بیروکریٹس دایی سر تسل مپیدا کوئی خدای مخوار که دایی بوسو لان دی او برا ولی نو چې سو وزیر سے پزان پوئی گی نو بیا کناتی پس میں کلگی دلی خواه خبر از این کلالا بار تو دا دا پوئی سیاست دانانو کار دے بار سیاست نادانو کار دے بار سیاست دانانو کار دے بار سیاست نادانو کار دے چې پا سیاست بانے پوئی گی نا بار تو دیر عرض میں کوستاس خدمت کی چھ یا ایوہ اللذین آمنو حل ادلکم اغلا تجارت تنجیكم من غذاب علیم. اللہ تعالیٰ فرمائیو ایمان والو آیا داس تجارت و داس بزنس اطلاع ندرکم which you can keep for rainy day چی دا آغا ورز دا پارستا پکار برازی چی پکم ورز باندی نخو سوکستا سفارش کولشی. نبی علیہ السلام تا دیووی وی جی مون سر داو منا چی دا معبودان زمونگا دا شفی غالبان دی بس شدی دا شفی غالبان دی. اللہ تعالیٰ فرمائی ما من شفیغن الا من بعد اذن. اللہ تعالیٰ فرمائی شفاعت چی ہم دا چا اخلم نزب اپروکوم نو علب دے شند کلاوی ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائی یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ تعالیٰ فرمائل چی دا آغا ورزدا چی روح با ام ولاری فرشتی با ام ولاری اس روح پا دیکھ عموم مشترکو کی انسانی ارواح با ام ولاری و جبریل با ام ولاری انسانی ارواح با ام ولاری و قرآن با ام ولاری انسانی ارواح با ام ولاری و وحد طول انبیاء با ام ولاری دیکھا قرآن کریم کل روح دغی روح توئی چی ما ہوتا ہے پی جنو او کل جبریل توئی کل قرآن توئی کل وحید طول انبیاء توئی وکذالک اوحینا الیکا روحا من امرنا الله تعالی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې مونږ په خپل حکم تا ته دا روح راولېږه قران کریم دی صحیح. الله تعالی فرمای تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم ليلة القدر باندې فرشتي او جبريل روح دا دواړه اسمان نظم کې ترا کوزيږي. او الله تعالی فرمای بل ځای چې یو کې روح من امره علام یشاء من عباده لينذر يوم الطلاق. الله تعالی فرمای چې الله تعالی دا روح هغه چا ته ورکړي چې چا د پاره د خوخه شي. یو کې روح من امره علام یشاء من عباده لينذر يوم الطلاق لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ما الله تعالی فرمای چ یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجیکم من غذاب الیم. دوی رسول پاک نا تقاضا اکرا چه منصر داو منازم دا معبودان شفقا غالبان دی. اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا شفی غالب منل خود شرک زر دے او پیغمبر خود صرف واحد نی دے خود توحید مرکز بی دنیا تا توحید خوری گی چرتا نا د دغه ترانسفارمر نه د دغه جنریټر نه د دغه جنریټینګ یونټ نه سړی توب هم دنیا ته کم ځای نه میلاویږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو که د چا ورسره علاقه وي نو دی انسان دی، او که د چا ورسره تعلق دی دا خرس وی دی صحیح. اوس ابو جهل دی په دوه خپو ګرځېدی که په څلورو لږ زور سره، او سترګې د ده یو مخکې وای یو شاته وه لکه د ټکټر که دواړه مخې ته وي دواره مختوی، او د شکل و صورت په اعتبار باندې د خطه عرب خوبصورت ترین سړی و، د مال او دولت په اعتبار د علاقې مالدار ترین سړی و، د قوت او د اتارټی په اعتبار ابو الحکم چای خبره کې نه نشو کولې. بس چې دو فیصله وکړه د تال تمونګ امریکا کې و فاینل وارد، چې بس دا فاینل خبره ده، یعنی دې باندې بیا بله کرخه نه خېږي. ابو جهل دنیا کې خو لویو په دغه دریو شیونو ده، دنیا کې عزت هم یو سړی ته په دغه دریو شیونو ملاویږي، یعنی یا خو دی ډیر ښایسته ای خلک یې د حسن نه متاثر ای چې ګوري ورته خوشحالیږي، او یا بیا دی ډیر مالدار ای نو چاله څه ورکوي او که نه ورکوي، چاله څه ورکوي او که نه ورکوي خلک ورته هسې کته پورته کیږي. وایي ګوره که خاصیتین ته پرېوتل خو هغه نه دغه هم نه پرېوځي، هغه هغه هم چونلی داسې ټینګې رانیولې، ځکه مالدار نه ده تقاضا کول چې دنه به خاصیتین پیوزی ده او پی بیا یو چق ولګو مور بشم امکان نشته. او درېم ابو جهل دا د مکې او د سراونډینګ ایریا د ټولو نه قوي ترین حاکم و، چې کله به ده فیصله وکړه دا ابوالحکم کړې ده. نو دا ابوالحکم فیصله دا بیا چیلنج بل نه وه، دا هیڅ ځای نه چیلنج کېده، خو الله تعالی چې د ده ډایسکشن وکړو نو وی فرمایل چې اولائک کل انعام بل هم اضل و اولائک هم الغافلون. دا ابو جهل او د په شان خلق دا د زناور زامن دي صحیح. نه الله تعالی وایي زه انسان نه منم، اوس ته انسان ځان په چا منل غواړي؟ خالق الله تعالی دی، نو انسان به هغه چې دغه الله چاته انسان وایي. که دی په خپله دوه سوه ځله دعوه وکړي صحیح، نو چې الله ورته انسان نه وایي دی انسان کیږي نه، او د انسانیت مرکز دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرات صحابه دا دنیا د ټول نه اعلی ترین انسانان دي، پیغمبران نه بعد. انسانیت چې پیژنې ابو بکر نه به پیژنې، د عمر نه به پیژنې، د عثمان نه به پیژنې، د علی نه به پیژنې، د معاویه نه به زده کې، ابو هريره به دا زده کړه کې، عائشې ته به ګورې، ام سلمې ته به ګورې، حضرت صفیه ته به ګورې، عبداللہ ابن مسعود تا با نظر کے، ابن عمر با فالو کے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص پس بزی، جابر ابن عبداللہ با فالو کے، سعد ابن معاذ تا با گوری، سعد ابن عبادہ تا با گوری، محمد ابن مسلمان ساری تا با گوری، بیا با انسانیت در کی پیدا کی گی صحیح. کلا کلا سو کوئی تا سو کلا سو دبلا والا دند پر رول ماڈل کے، کلا سو باری والا دند پر رول ماڈل کے، لیکن جس سکڑیو سمجھتے ہو سڑے پکے داسی اغه دا ورنته کې دي تیز ګون سره سمد باند سره، او بیا دنه پکې ورکی چې زه اوس وردا په پیر دی رحمت شاه خدای دې بخو باسا. عزیزانو او مونږ سره دې حماقت بیا غواړو چې خدای دې مونږ له خیر راکی. خدای دې مولا یعنی مونږه خره جوړېدل غواړو الله و مونږ سره د خدای انساني معامله وکړي. نو انساني معامله خو به تا سره اله کوي چې ته انسان جوړ شي، او انسان جوړېږي د محمد په اتباع باندې، انسان جوړېږي د صحابو په اتباع باندې. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الله تعالی فرمایا سوچ د محمد رسول الله سره شقاق کوي، او شقاق د شق نه دی، شق وی دراړ تا، چاودی پیدا کولو تا، شگاف پیدا کولو تا. خدای مکه دی دیوال کې شگاف پیدا شي د دې دوی سی یو بل نه جدا شي. نو الله تعالی فرمایي چې څوک د پیغمبر او خپل میس کې شگاف پیدا کوي، دراړ پیدا کوي، معنا اتباع نه کوي عملا یا عقیدتا، اتباع نه کوي د سنتو، اتباع نه کوي د دین. نو اس مسلمان خو بظاهر کلم داسې نشي ویلی چې زه نه کول غواړم، خو الله تعالی د هغې تشریح وکړه چې وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. الله تعالی فرمایي چې دې کلا د صحابو د لارې نه علاوه بل لار ځان د پاره غوره کړي او په هغې باندې روان شي. د صحابو د لارې نه علاوه نو صحابه من حیث الجماعت چې په سایډ کې خدای هلته اسلام نه پاتې کیږي. صحابه من حیث الجماعت هم دا یو جدا خبره ده چې دې باب کې زه د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها دې رایه له ترجیح ورکوم، د ابو هریره رایه له ترجیح نه ورکوم. دا خو دین دی، دغه فقه ده، دغه شریعت دی، دغه دین دی. به یکو په دواړو خبرو عمل کولی نه شي، ترجیح به خامخا وزه کې نه. صحابتی من حیث الجماعت یو طرف تکی الت ایمان نه پاتې کیږي. خبر زنه کی راضی کنه نه تاسو وی خیه کنه دا فتنه دنیا کې یو نه ده، بلا ډیر فتنی دي، او تاسو باندې شاید تلته ډیر زور وری نی، موږ باندې تلته ډیر زور وری دي. صحیح دا زما استادونه پټکی والا او ګیره والا دا راوړان دي کی شاته قادیانان ولاړی، شاته آغا خانیان ولاړی، شاته روافض ولاړی، شاته نور گمراهان ولاړی، شاته د هغه ملک ایجنسی ولاړی چې دا مولا ډیر خطرناک سړی دی چې کوم فکر ډیولپ کوي د دې فکر پس منظر کې ډیر لوی خطره ده. ما وویل زه خو چې دلته پالیټکس ډسکس کوم نه، هغه وایي نه دا بدلون چې راځي دا پالیټکس سره نه راځي، دا فلاسفي سره راځي. بدلون سره راځي، دا فلاسفي سره راځي. ما بل اسټنډ کوای کې دوی ته ووایم سیاسي تبدیلی دا دیر پانی، ثقافتی تبدیلی دا دیر پای، ځکه ثقافتی تبدیلی سره لومبه فکر کې بدلون ناشي، او چې کله فکر بدل شي نو بیا د هغې نه بعد په خارج کې هم بدلون راځي. زمونږ فکر بدل نشه، که بدل شه زمونږ د مولیانو فکر بدل نشه، د طالبانو فکر بدل نشه، د تبلیغیانو فکر بدل نشه. هغې هم بس صرف وایي چې دا خپه مخکې کې او دا به رستو کې، او دا برستو کی. دا ډیره ښه خبره ده، دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت د فکر بدلون پکار دی، او د فکر بدلون د یو سړي معاملاتو ته به ګوره چې د ده په معاملاتو کې څه بدلون راغی. صحیح یو ملګری تللی و تبلیغ کې، د صحابه کې یو مولوي صاحب ډېر زورور سړی و، الله دې وبخښي. صحیح خو اوس دغه کس چې تبلیغ کې چې لله ګولې وه دی لګیا و درونو نه ځمکه نیولې وه، او ورسره یې کیس و. صحیح هغه تره زامن نه ځمکه نیولې وه او ورسره کیسو. نو هغه مولوی صاحب ته وی مولوی صاحب ورته ویل که ته چېرته وی، نو وی چې تبلیغ کې تلم خا وی یاره جی ما یې تاسو نو بیا تپوس کوم. مولوی صاحب ډېر جذباتي سړی وی، سو وی چې دا رانه ایر شو چې جمعات ته سړی راځي نو چې خیخ په مخ کې کوي که دا ګس حق په مخ کې کوي چې رانه وځي نو چې خیخ په مخ کې کوي او که ګس حق په بس. مولوی صاحب له غوسه ورغله، نو چې غوسه ولا ورغله ورته وی دلا اغرون د خپل حق خپل ځمکه ورکا مقدمه ختمه کوي، جمعه تک بیا په کونه غاړه راځي که په غاړه غاړه راځي. یی دا اوس نو خدای په قهر اخته دی، هلته په محرماتو لګیا یې، دلته مالا د مستحباتو ته پوس کې مونږ دغه عذاب باندې اخته یو، مستحباتو باندې اخته یو او د محرماتو پته نه لګو. مستحبات باندې اختیو د فرایض او د مسؤلیت او نزان خبرو در دین د پرړې له تبعید نو محترمور ما ته وګوري ازنه تاسو ما متعلق دا و چې د مليانو مخالف ته د طالبانو مخالف ته یا د تبلیغانو مخالف زمولا خو نه يم الله دې کی جملا شم الله دې جملا خو په دې راته فخر دې زه طالب يم او غواړم مندا چې ژوند مې په حیث د طالب تیر شي او مرګ لا باندې په حیث د طالب راشي زه خو مومن تاسو ته چې زما مليانه کې څه وخت یې سم نه دی خوخ خو طالبان مې ټول خوخ دي صحیح شو ا تبلیغانو کې مې هم څه وخت یې سم نه دی خوخ ځکه په دې کلی کې زه پړوم باندې تبلیغانو کې صحیح نو دا اوس زما د خپل ځان کاکا زمن دای په کې ډېر لږ ورک ورک چې ویني مورته مې ما تاسو ته دومره مونږ وی چې دوره پکې ورنه نه وځي صحیح ما دومره ډېر مور نه وځي بس داسې لږ پسند سنده ګرځي تا ډو دنیا هر وخت پرې خور ځي چې زوز دی لا ځي چې زوز دی لا ورته مرګریا خلک د لوګي هلاکیږي لږ دنیوي کار وکا د چا غریب په خېټه کې وډوډا ورواچوا صحیح د چا غریب په جیب کې 50 روپۍ ورواچوا چې دغه خدای والا دی تا مولا تاج بس به هم دی غاله په چله کې دی دا غاله سلور میشتو کې راځي صحیح اغل ته کې نن سره جماعت راغله د نیویارک نه ما ټول د افغانستان پښتانه ما غی راغله ما چې درس کو دی وو نو بیا را السلام علیکم جی وعلیکم السلام په خدای مروانه په خیر زور تکړه خوشاله خجو کورت می ټلیفون کوم جماعت راغله دی لړای تیار کړي ډوډای راوړای نو ما له تاسو کوم ټول پټکی والی نو نو ما ورته مه تاسو د کوم ځای یې وی جی نیویارک راغلی یو نو ما خدا خو ډیر خکړی دی خو ما اصلا د کوم ځای یې وی اصلا د قندهار یو د هلمند یو نو معنا دا چې پښتانه یو معنا دا چې پښتانه یو نو ما تاسو چې لکه وینه جی کال کې چلیګو وی څه مزه خو مزاح مزاح ډیر کوم وی کال کې چلیګو ما ورته مې پښتانه باسم ټول جنت ته ځو به خو بس دا څه کوي ټول ورځ په دې تبلیغ کې ګرځي را ګرځي بس ما چې چلو نه کوئی بیا واپس ځي هغه تروس لا خان دی هغه کې عمر ګره په دغه اجتماع کې ملاو شو ناغه قاضی صاحب خبره ملا تروس یاد لري قاضی صاحب راته یو پښتانه خو باسم ټول جنت ته ځا سو کوئی یو کال بل کور نه بار ګرځي را ګرځي بس سلوی خرزو نو بیا واپس ځي کال لا بیا سلوی خرزو کې ځي دا مقصد نه دی لګول وخت دغه واحده اصلاح ده دغه واحده لار ده چې موږ به صحیح شي دغه واحده اصلاح ده لږ په عملیاتو پوه شي او دا خدا ما ته مرګرو وي چې اوس بزرګانو معاملاتو له لږ زیات زور ورکړي ځکه هغوی خبره په یو اندازو کې نو دا زمونږ دوستانې په بل انداز واخلي هغه یو پخواوې مسلې به نه چیړئ څه به کوئ مسلې به نه چیړئ معنا دا ده چې د فضایلو درس به کوئ مسائل خو یو داره چې تاسو به علما نه یې دویمه دا چې په مسائلو کې 70% اختلافي مسائل وي فقهي مسلې وي نو هغې کې به انخلئ په بحث کې او که په بحث کې انختئ نو بیا خو د اصلاح کار وه په هغه ځای ودی ګلته او بیا جنګ کې هغه به سرته رسي نو مولیا صاحب رحمت الله علیه دا ډېر ښه اصول و صحیح خو بیا زمونږ ملګري پرې غلط پوه شو هغه یې ویږي نه د مولیا صاحب مقصد دا و چې مسلې بس زده کوئ نه چې مسلې بس زده کوئ نه هغه وی نه بس مونږ ته بزرګان وایي چې مولیان سره ډېر مه کېنئ مسلې ډېر ګران کار دی بس دا فضایل ښه دي ما خدای دې خوار کړه مولیا صاحب وایي مسلې به چیړئ نه دا نه وایي چې مسلې بس زده کوئ نه خبره زین کلاله نو سغی چې تاسو ته فضایل درس درکې دی معنا دا نه ده چې معاملات باندې ټیکوي دا غیر هم بنې مقصد دا چې معاملات به برابر کا عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تقاضا وکړه چې مونږ سره आवाज دا ومنه چې دا زمونږ معبودان شفغا عند الله دی الله تعالی فرمایل دا پیغمبر توحید مرکز دی دا پیغمبر د دین مرکز دی دا پیغمبر د علم او عبادت مرکز دی ماته رجمن تاسو ته ویلو چې شخصیت دینی دا د علم مرکز وی کتاب دینی دا د علم علامت وی او زده کړه دا د مرکز د علم نه کیږي د علامت نه کیږي علامت خو دلیل له پدې شخصیت باندې یا پاغه مواد باندې دی وجه ک یو سره په کتاب ځان مولا کول غواړي او خیال استو محال استو جنون او خیال استو محال استو جنون نو یو معتمد شخصیت سره بر ربط پیدا کی چې کوم یو سره د چې الله تعالی په دین باندې ولا پوهه ور کړی دا کوم یو سره د چې الله تعالی ور سره احسان کړی د قران او سنت ته دی روح باندې پوهه کړی دی موږ ولا ټول امام ابو حنیفه بس روان یو لکه زمونږ عقیده ده چې دا سړی د دین په روح باندې پویو دا سړی د دین مغز ته رسیدلو. نو محترم وروڼو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی وفرمایل چې پیغمبر د توحید مرکز دی، پیغمبر د دین مرکز دی، د دنه دا تقاضا کول چې معبودان من دون الله دا شفغا غالب وګا. الله تعالی فرمایي چې اوس په یو زړه کې دوه مینې نه ځایېږي، یو زړه کې دوه مینې نه ځایېږي. سړی چې مینې نو په لسو کسانو مینې که په یو کس؟ هسې که یو سړی تاسو ته دا ووایي چې زه په دې کس هم مین یم او په ده باندې هم مین یم او په ده باندې هم مین یم، ده پسې مې هم زوچ وي، ده پسې مې هم زوچ وي، موږ ورته خبرې یې. ته نه په ده مین یې او نه په ده مین یې. په محبت کې مې لا تر اوسه منافق نه لیدلی، ته د محبت منافق یې، حالانکه د عشق دا میدان دا منافقت نه برداشي. صحیح، دا منافقت د عقل میدان کې راځي. کوم ځای کې راځي؟ د عقل میدان کې. د عشق میدان کې منافقت نه راځي. صحیح، هلته د منافقت امکان نشته. دی وجه علامه ډېره عجیبه خبره وکړه چې عقل غیار سو بیس بنا لیتی ہے، وی عقل غیار سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ شاعر نہ حکیم. اغوی دا عقل دے چې کله ځان باندې د ملا لباد واچی، کله ځان باندې د شاعر صادر واچی، کله ځان د فلسفی پر رنگ باندې رنگ کی دے، بیسز بدلی. دا بحروپیه دے، دا عقل انسانی دا بحروپیه دے، دے شکلون بدلی را بدلی په مختلفو شکلونو راځي، لپل کوي. او عشق، عشق بیچاره نه ملا ہے نه شاعر نه حکیم. عشق له بس یو خبره ورځي، هغه نه ملا دی نه حکیم دی نه فلسفي دی او نه شاعر دی، بس هغه په یو خبره پوهېږي، های لیلا اور های لیلا، های لیلا اور های لیلا. اوس مجنون ته که چا سر باندې غرې کړو، هغه بھی های لیلا اور های لیلا. صحیح، سادی بابا په شعرا دا تمثیلات ذکر کوي، ناغ تمثیل ذکر کرے دے، وہ مجنون تا قرآن کیم صرف لیلہ کرے دا. قرآن کی ورطا وے کز مجنون سوال قرآن کرد، وے کز مجنون سوال قرآن کرد، گفت اسرا بے عبدی لیلہ. وے مجنون تا چاہوے وا مجنون قرآن دے مزدکرے کت صرف لیلہ لیلہ کے. اگر وہ قرآن رال رازی وی کم ایسا رازی، وی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا. صحیح، نو عشق دقا شیر، بس دا یو ساده شیر دے، بس پا یو لار روانی. اللہ تعالی دے تاسو عاشقان کی لگ زور سرا نبا سنو، لگ زور سرا خدا کار دے چے گران کار دے آسان کار دے. بابا عبد الرحمن فرمائے و اشنائی تو رب لا دا آشنا مشے، آشنائی تو رب لا دا آشنا مشے، او جدائی بد فنا کری فنا مشے، او پزڑ مخبد تلسرے اوخ کے بہیگی، او دو دو رنگ و پشان گل درینا مشے، ہمیشہ بسر نگون پا فکر پروتے، در رحمان غنڈ مشغول پسنا مشے. خوزی جانو دا یو دا سے درد دے کہ دا اللہ تعالیٰ دا تنصیب کو مجنون د د په ذهن کې د خوراک تصورو لږ تیز وایي، د سکاک تصورو، د باران ګرمۍ سردی په دن نه سړوي لګېده نه پې ګرمي لګېده، د باندې نه لوږه لګېده نه پې باندې تنده لګېده، بس دې خو ورځه شپه دغه یو فکر کې به سرنګونو چې لیلا به چرته وي، په دې یو فکر به اخته و چې لیلا به کوم ځای میلاو شي. عزیزانو چې سو پورې په دې یو فکر نه اخته چې الله به کوم ځای میلاو شي. صرف دومره ده چې کتاب دغه ټول یو ساتئ، خو کوم ځای چې د لیلا لفظ دلته الله لیکئ. نور چې مجنون څه کړي لیلا دپاره، هغه کوه الله دپاره، ته به یقینا د الله دوست یې. او بابا عبدالرحمن او په دې درد پوهیو، وی زستا درد با په هزار درمان ور نکړم، زستا درد با پا هزار درمان ورنکلم او دانستا با دغ سود پا زیان ورنکلم او کسو کراکان دی دنیا او قباد والا عاشقی با دی پا ایوان ورنکلم حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا تولو رز بلگیا و درس حدیث بے کو او تولش پا بلگیا و عبادت بے کو یو کسن میں تپوسک میرا بھائی دا در رحبت دو وجہ کے قدر رغبت دو وجہ کے یعنی جنت و نعمتوں نے گواڑے کدی جہنم دا عذابوں نے نظان بچ کے دنیا گواڑے او کا آخرت گواڑے دنیا گواڑے او کا آخرت گواڑے حضرت رابعہ اگے ورتڑے نے بنیادی تو فارسی بنا ہوا دا خطہ دا بصرہ بڑے جو بو فارسی مدی ورتا جواب ورک وے زخو ارمان زنا بعد دعا کوم چه او اللہ چه مارا در دنیا سارا بکافران بدے و آچه مارا در اقبا سارا بمومنان بدے و مارا در دنیا در دے و در اقبا دیدار نصیب کن چه و اللہ مارا پارا چه تا دنیا کے سفیس لکڑ دا کافران لور کے دا دنیا مارا مرا کے دا چالا ور کے مجبور سر ویلا کافران لور کی اگے تپت ہوا کہ مسلمان تو دی بلا اختش دی بیا مسلمان عملی نو پاتی کی گی صحیح بابا دے راجی با خبر رکڑے دا چھے دا دنیا او دن نسبت دے سارا لرے دا دنیا او دن نسبت دے سارا لرے او ربو سارا استوگ نا پس شان کا اے مولانوں میں دا گویا کہ تا صوفیان یہ کریے ذرا عظم زی بہتاست مراقبے شو لکو زکر چی پدی بیانونو بیانونو بارے کارو نشو نیس پا بلا غالا ہوں پنی غونی مو صحیح پدی پرتو کارو نشو اس گوان چی پنی غونی غو گرے گرے دیگا زمان نیکو زمان آز رور سڑے ہو پھر تو رور سڑے ہو نو قبر با سخت گرمی و جنازے ہو کلا بیا پا نور کے ناس تو دو سرو کسانو پی سادر نیولو نو چی قبر تیار چی نو موری سے برازائی جی قبر تیار دینا خو سخت و بدن ہم غٹو نو سخت و غصب ہم ورطلا دیرا نیگا چی را پار سے دنو بے بس وی نو سب در تو ہوئے ما خوی دا قرآن اول دا الحمد و شروع کن پو الناس میں ختم کو او بیا می دا دیگ بلی غالی لکا دا فیدان و شروع کن دا الناس نو پا الحمد میں ختم کو وی تاسو نو پا غی سڑی شوئی نو پا غی سڑی شوئی نو اوز در سرسو کن وی انجیل شروع کن که تورات شروع کن ناظرانو یقیناً سڑی لب درد ورشی چه خدا دا دی مسلمانانو دا دی روخ بکل برابری گی دا دی روخ بکل برابری گی مولانوں فرمائی چھ چیست دنیا و لباس دنیاوی چیست دنیا و لباس دنیاوی از خدا غافل شدن اے مولوی چیست دنیا از خدا غافل بودن نی تماش و نکر و فرزند و زن ہم خدا خواہی و ہم دنیا دون ای خیال است و محال است و جنون وی تدام غواڑے چی زمار دنیا کے ام مزیوی او دام غواڑے چی زمار اللہ سر ام مزیوی اغوی دا خلی ون توب دے دا دو متضاد شیئے چرتے ہو جائے کیج دا دو متضاد شیئے بابا فرمائے وے چاچے کڑے دے دنیا و تا آسری دی وے چاچے کڑے دے دنیا و تا آسری دی داغو پسر پرتی خوری ایری دی او نادانا کدے دنیا باندے نازی گی خدا نایانو تا داٹو کے مسخری دی اوے چھ بے خدایا محبت کڑی ہاغ خلق ناری نئے والا خراو خزی خری دی اوے زخیری دو دنیا مکا و رحمانا تا ہم والا دخاور زخیری دی موتی رجوع انتاستویلی چھ قرآن خو مجبنکو تاز تشمانہ تا پوز کی تفصیل مکمل شاہ کا مکمل نشو مانا مکمل شاہ خوزو پس سمندر لاؤ کوم صحیح زیبا پس سمندر لاؤ کوم دیر شکالا تاز تا قرآن ہوئے پاگی سے مزاو نکڑا پچگو والو نو اس پر تفصیل لکھو لگا نو بس مزاو کی اور شہیدہ تب کسو ہے ہاں دمولاتاش کو چھے نشأت ثانیہ و دویم جنموں شہید دپاغی کیوں اسلامہ ممکن دا چا چې د یو ځل مړ شي او باز بدر موت وشي نو بیا هم اصلاح نه کیږي. نو بابا فرمایي وای زه ستا درد با په هزار درمان ور نه کړم او دانسته با دغه سود په زیان ور نه کړم او که څوک راکان دې دنیا او عقبا دواړه عاشقي به دې په ایوان ور نه کړم. او که یو ځلې ملاستا په بو صبر شي نو دا نعمت به د جنت په خوان ور نه کړم. او که یو ځلې مې لاستا په زلف کې وځي نو یو وخت به دې په درست جهان ور نه کړم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت مرګ کې دی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تر آگے آواز کا سوالا تو اہل البیت او کور والا مستیار دے دمان جو وقت دے. حضور علیہ السلام راو نوات حضرت بلال راگے دروازے تا سوالا تو اہل البیت دموز وقت دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ماتے مارے سر بانے لگے بوارا وا یو وارے کوشش کو خپرے وات دویم وارے کوشش کو ویچی دریم وارم پریوتو ویچی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس وی ابو بکر تو ویچی منزو کی. حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ وی ما ورتی و ابی یا رسول اللہ جی زمان بابا یعنی تاز زمان بابا یا دے چی زمان بابا دے منزو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دا سوکت لڈر کمزور ہے فمن یا حمیر ابو بکر بلد چانم دے ابو بکر بلد چاہنم دے استا بابا دے وی ماوی جی بل سوک دی منزو کی. وی حضور علیہ السلام بیاوی چی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر تاوی چی منزو کی. وی ماوی جی وی ما تے عائشی ولی وی ماور تے جی زما بابا آخو استا پا محبت کی دور فنا دے چی اغت سوخ دا احساس اسی چی محمد رسول اللہ در آواتو ندے اپا دی قادر ندے چی تلاواتو کی آب اینشی کولے میزما بابا پا دی مشکل ما چوا او دا موز اونکڑے شی. پی حضور علیہ السلام بیا ہوئے چھے مورو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر تا ہوئے چھے دی موزو کی میزب بلال تر عالم او اما اور تیز دوار و جہان و سردار ہوئے چھے مورو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر تا ہوئے نن دا اللہ دشمنان را پاسی دا حضرت ابو بکر پا ذات بانی تنقید کئی سکر نیز لکی ایمان شتا نیز لکی دا محمد رسول اللہ دا عظمت تصور شتا چلی پیغمبر اللہ طرف تروان دے تیغ و خبر کئی چی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر تووائی چی منزو کی. عزیزانو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی غنا حضرت بلال تووائی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی غنا پا جڑاشو خوزان لے حوصلہ ورکولا چھے او اللہ اس توفیق را کے چھے دا منز اکڑیشم. اللہ اکبر ہوئے تلاوت شوروک ما قرآت خلف الامام بانے تاز دپارہ عربی کیوں کتاب لکلے دے دے مرگری عباد اللہ مولی سے واقع کمپوس کا غالباً یو قرآت خلف الامام بانے یو رف الیدین بانے او درین دعا بعد الصلاة بانے نمائے دادرے والا مقالے پہ یو غٹ کتاب کی بشایا شی ناغے کمپوزنگو کو تاست ملاو بشی. ناظرزانو عرض میں کوست تاست خدمت کیلتا میں دا خبر لکلی دا چی قرآت خلف الامام اجماع قرآت خلف الامام نکول در صحابو اجماعی فیصلہ وا دیمانا دا ندا چی نور ایمہ غلط کئی خود روگ استدلال دا دے او دلیل دا دے چی نبی علیہ السلام لگ ساعت بعد لگ خفت محسوس کر یعنی بدنی لگ کلاوش نعماتے ہوئے عائشے تا عباس و علیلہ آواز ورکا چھے ما جماعت تبوزی میرے ذرا ہوا تم آئے ماوے چھے یا عباس و یا علی ناغوی دوارا رامنڈا ہوالا بے مائی نبی علیہ السلام ہوئے چھے ما جماعت تبوزی. امام بخاری روایت نقل کئی حضور علیہ السلام دا حضرت عباس پہ ہوگا بانے خیل آسوا چھو اور دا حضرت علی پہ ہوگا گس لا سوا چھو. نوے حضور علیہ السلام حضرت عائشہ فرمائی دیر کمزور ہو نو ما دروازہ کی ورطا قتل حضور علیہ السلام قدم نشو چطولے وکانت رجلہ تجران حضور علیہ السلام زان پس اخپیر اخکلے حضرت ابو بکر تا چے احساسو شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې نو هغه صف ته راوستو کېده، ځکه د پیغمبر موجودګۍ کې خو بیا غیر پیغمبر له د امامت حق نشته. د یو فقهي مسله ده چې څوک اولا بالامامت ده، امام راتب، څوک امام راتب که یو لوی عالم هم دی جومات ته راشي صحیح، زه خو لوی عالم نه یم خو یو طالب یم، خو که زه هم راشم نو کافر صاحب ما ته اجازت نه راکوي، نو بیا زه دې مسله باندې استحقاق نه لرم. زه کافر صاحب نه دې سا امام راتب دی، نو دا د هغه حق ده چې چاته دا حق ورکوي چې ته وړاندې شه او دا منځ وکا. خبره ځین کې راله، امام ابو داود حدیث نقل کړی دی، لا یؤم الرجل فی سلطان احد، کنی دې سره ترمایل پیدا کی. ګوره پیغمبر علیہ السلام خو د امامت په حواله باندې خبره وکړه، یا سبحان الله، د ادارو د پاره څومره بهترین نظام ورکه چې په هر اداره کې د هغې ادارې په خپل آئینی سربراهی مختار کل دی. که بل لوی سړی هم راشي هغه هغه ته سبجکټ دی، هغه هغه ته سبجکټ دی، هغه هغه ته جواب دی دی، ځکه هغه د هغې ادارې سربراه دی. عزیزانو عرض مې کوستا، یعنی دا صرف امامت ته پاره نه، لا یؤم الرجل فی سلطان احد، د چا په دایره اختیار کې دی بل سړی امامت او لیډری نه کوي صحیح، دا داغه حق دی، دا داغه حق دی. حضرت ابوبکر خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان جدا دی، دی چې کوم ځای ته هم لاړ شي نو اولا بالامامت څوک دی؟ پیغمبر د خدای دی صلی الله علیه وسلم. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه شاته کېده، فاشار الیه بیده، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته لاس باندې اشاره وکړه چې په خپل ځای یا. حضرت بلال، حضرت عباس او علی ته وی ما د دې ابو بکر د لیفت سایډ ته بوزئ، ما غ لیفت سایډ ته بوته هلته کینو. نبی علیہ الصلات والسلام فبدا بقراءته من حيث وصل الیه ابو بکر، په سوره فاتحه کې چې څومره عیسی ابو بکر تلاوت کړی و دا غې نوړان دی نبی علیہ الصلات والسلام تلاوت شروع. موږ هلته استدلال پی ونیسو چې که د امام شاته مقتدی باندې قرت ویل لازم وی نو نبی صلی الله علیه وسلم به الحمدلله سره شروع کوله، خو چې د سره شروع نه کړه نو د امام قرات له اعتبار ورکه چې من کان له امام فقرات الامام قرات له. خو مسله باندې ځان پوه کړئ چې دا مسله صرف د حنفیو لپاره ده، دا د شوافیو لپاره نه ده، ځکه د شوافیو ځان له خپل مسلک دی. مانه چې شافی سړی تپوس کی وم که فاتحه دونه ویل ستا موز نه کیږي، ته وم ما پسې وایا هلته یو عرب دی هلک تیز تیز به ما دوره تیز ما مانه خپله خطا کیږي صحیح، ما ما درته دا هم نه ویل چې دوره تیز تیز یې وایا، ما ما درته ویل چې فاتحه وایا، ځکه ته شافی، نو چې شافی نو ستا بغیر د فاتحې موز نه کیږي. بهر تقدیر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځنه فارغ شو، حضرت بلال ته وی ما دې منبر ته برابر ک منبر ترا او خط منبر باندې کیناست، فحمد الله واسنا علی خطبه ویلا، دا غین بعد وی اوسی کوم بتقوا الله فی السر والعلانیه، الله نه یری گئی چې ځان له هم یی او ک گنه کی هم یی. او مزید او فرمایل ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما، ما تاسو ته دو سیزونه پرې خودل که سو پورې په دې باندې منګولې مضبوطې اولګولې د ګمراهۍ نه به بچی، کتاب الله و سنتی، یو د الله کتاب یو زما سنت. او مزید یو فرمایل چې لعلی لا القاکم فی مقامی هذا ابدا، ممکن ده چې د نن نه بعد بیا دې ځای باندې تاسو سره زما ملاقات نوشي. اوس دغه وخت د صحابو سه کیفیتو، یو صحابي ذکر کوي چې د جماعت نه بهر صرف انین اورېدې شو، انین هغه جړا ده چې د سینې نه کم آواز راوځي، چې د ادب د وجې هغوی د جړا آواز هم نه تیزو خو د هغوی زړه وجړل چې د دواړو جهانو سردار به نن نه بعد نه ګورو. لعلی لا القاکم فی مقامی هذا ابدا، او بیا یې خبره وکړه و او الله تر دې گواشه چې زما دې مرګرو ستا دین باندې هر څه قربان کړی دي، خو چې چا څومره قرباني کړی ده فقد جازیتهم، ما دې ټول له د هغې مینی مینی ټایم بدله ورکړې ده، یعنی چې چا زر ډالر لګولی دي ما ورته لس زره ور رسولی دي، او که چا یو لک ډالر لګولی دي ما ورته لک ور کړی دی خو او الله الا ابا بکر دا زما ملګری چې ناشته ابو بکر د دې دین د پاره سکړی دی زه د خپل عاجزۍ او د کوتاهۍ اظهار کوم بلا خوف ترغیب چې رد د احسان بدله چې ستا دین باندې دا غزما په وس پوره نه ده بل دا بدله ته د خپل طرف نه ورکا دا د ابو بکر مقام دی رضی الله تعالی عنه عزیزانو دا د هجرت پښپښ رسول پاک صلی الله علیه وسلم روانو حضرت ابو بکر بے قرار او په دا توره تیاره کې په یو شر لار کله به سایډ ته منډکړه کله به دی خو را منډکړه تور تم سخکارې دل نه کله به مخ کې منډکړه کله به شا ته منډکړه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مالک یا ابا بکر ابو بکر څه مسله ده دا ټول دا سه اخوا دی خو ویجی وثابس و اضطرابات زین کی خیالات دیواسی علیہ السلام فرمائل حضرت عائشہ روایت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی غنا پدے قد پدے پندے مبارک بانی سریخ ہو او دا سپوگمائی پو فل جوبن کیوا آسمان پستور و ڈکو محترم ورونو حضرت عائشہ نے تپوس کہی یا رسول اللہ آسمان پستور ڈک دے تعداد اللہ تا معلوم دے آیا ستا پا امت کے داس سلیشتا چی دا غا حسنات او نیکی دے دستور پا تعداد دی حضور پاک ورتوں اے آو عائشہ زما امت کے داس سلی دے عمر فاروق عمر فاروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ویز حیران شن ما سوال دے دا پارا کلو چی جواب بمدغی چی ابو بکر زما پلار چی زما دا بابا تذکرہ شن زدی را خوشا لشن چی دوالو جہانو سردار زما دا بابا نم والی زما زدی خوشا لشن خوی حضور علیہ السلام غیر متوقع توروی چی آو عمر فاروق وی ما ورطوئے و ابی یا رسول اللہ چی زما بابا دے کمکاتا کے دے تاس خوجی عمر ہوئے وی ماتے وی او عائشے دا غار سوری وشپا چی ابو بکر ماسر تیرا کڑی دا دا دو مرد دے ٹولو نیکون سو مرد زیادت دا دا غی وشپا چی ماسر غار سور کی تیرولا حضرت عمر یو حضرت ابو بکر تیو زلو وی زمان نفلی عبادتونا ٹولو مرچی مکڑی دی جہادونا مکڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر صدقات میں ورکڑی دی مال میں ٹول ختم کرے دے ما اتاوی یو ڈیل نکو اگو ورتی اغس وی کت مال دا غار سور شپو کی وش پرا کن دا ٹول نیکای بتالا درکم اگر سور شپو کی وش پا مال دا کا نو دا ٹول نیکای بتالا درکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی اولا دا چی سکڑی دا زما پا وس پورن دا دل بدلن شمر کو لے بات و دیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چیز اللہ تروانیم نگوارم چیز ما پا غالد چاہک پاتے زکد قیامت پا رزبانے سے بنرم چیز دے حقی فاوکم نکمان دے چاہکی روی غد مطالبہ ہو کی چیز ما تا تلس روپائی دی سما تا تے اشل روپائی دی زما تا بانی او سخت خبر در پورے دا زما تا بانی دی او پلق بدلدہ دلتے ہوگاری ذکر قیامت پر روز بزر بیا بے بس ام نشم مور کولے صحابو بھی جی تاس چلے چاہ بدلا پزان ندر پر خو دے یہ صحابی پاسے دو حضرت حکاش ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حکاش ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی یا رسول اللہ دا بدر میدان کی تاسفن برابرول وی زمالک بدن او دا خیٹ بار راوتے دا متاسوی چی کنزد صف مرابا حریم دا صف نرا بہاریو نو تاسو دو صفونو میس کے تیرے رئی نو زما دی اگول ڈب ورک چلگ رادن نشا صف تا صف ترا دن نشا او لخت در سر ود کجوری پاغیر ڈب راک او آغا بدل جی تاسو ما ترا کڑے ند زا آغا بدل غوارم نبی علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ورشد لے او لخت راوڑن تلوی او لخت راوڑن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت پسی روان شو دیکھو حضرت ابو بکر پا جرگر آگے حضرت عکاشا تھا خدای تا گورا عکاشا دا سکے دا دوالو جہان سردار لبا دی وقت تا ڈب ورکے اگوین زمان حق دے وغوی چی مانا بدلا واق لئینا حضرت عثمان راگے وی عکاشا د دې ډب ته سوره بدلا غستل غواړي سوره پیسې پکار دي اولی که په کاغذ باندې چې ته سوره غواړي چې غدر کوم په لکونو ډالره خو د دواړو جانو سردار ته کیفیت ته وګوره آ په ممبر صحیح کې ناسته هم نشي حضرت عمر خو اول منت سماجت ورته وکړو خو چې وکاشه تیار نشه نو حضرت عمر خو ځان له خپل مزاج وې زه ګورم چې ته ډب څنګه ورکېنه زه وې ګورم که ته مانه وې د دې صف نه بیا ژوندې ووتې نو زه داسې لاس کې سا وباسم سړی من ټول تا ته منت کو نبی علیه الصلات وسلام وې دعوه دی پرېده وی دی پرېده وی دا د حق دی او زه نه غواړم چې دا حق زما په غاړه پروت وي او الله سره لړ شي لخت یې راوړه حضرت وکاشه لې ورکړه رضی الله تعالی عنه وکاشه ورته وویل جی زما په دې بدن باندې لږ په سرمنه اثر و نو زما قمیص نو هغه وخت ما قمیص وستلو په بدن مې خارخ کو نو ما قمیص وستلو تاسو ما له ډپ په بربنډه را کړی و نبی صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته وویل زما دا قمیص را اوچت کا نا قمیص را اوچت کو حضرت وکاشه رضی الله تعالی عنه شو خدا سکړه او پریټینډ دا سکړه چې ورمنډکۍ پې او ډب لخت داسې اوچته کړه او چې خوا ته ورسېدو لخت فورا لاس ته وغورځوله او مهر نبوت باندې خلو لګوله داسې ورو ویرو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته داسې وکتل مسکې شو ورته وی وکاسا الله تعالی در باندې جهنم اور حرام کوي بس دې دقه مې مقصد چې دې ته به رسم څنګه دې ته به څنګه رسم نه دا یو هیله ورا سره ټول عمر مې دغه سوچ کو چې دا به څنګه رسم که دا مهر نبوت مې ښکل کړه او دا مور نبوت میں اوچو پا نو بابا عبدالرحمن فرمائی چه زستا درد با پا ہزار درمان ور نکلم او دانست با دغ سود پا زیان ور نکلم او کسو کراکان دی دنیا او قما دوالا خو عاشقی با دی پا ایوان ور نکلم او که یو زلی مستا زلف پلاس کی اوزی نو یو وخت بده په درست جهان ور نکړم او که یو ځلې مې لاستا په بوس برشي نو دا نعمت بد جنت په خوان ور نکړم معشوق د عاشقانو دین ایمان دی زه به چاله ر خپل دین ایمان ور نکړم نو عزیزانو عشق بابا عبدالرحمن فرمایي چې عاشقي یو نادر کار دی دا نادر سره وي عاشقي یو نادر کار یو ناشنا کار دی عاشقی یو نادر کار دی دا چا سره دا نادر سره وی نه چې د فلان او د فلان غو نه ډنګر سره وی دا ډنګرانو کار نه دی الله تعالی دې مونږه نوادر کی خدای دې مونږ د ډنګر توب نه خلاص کی نارض می کو استاد خدمت کی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا غو تقاضا وکړه چې دای ممن چې معبودان دی دای ممن چې شرکا دی دای ممن چې حاجت روا او مشکل کشا دی خو صرف دومره امنا چې دا شفا غالبی لپا الله دومره زور ور دی چې که مونږ دوی خوشاله کړل نو بیا الله مجبور دی چې دوی خبره ومني د دوی نه مونږه خدای جهنم ته نشي بوتلی خبره ده کرا نه الله تعالی و فرمایل چې انساني زړه دی کې خو به یک وقت یو عقیده راتلی شي دو متضاد او ضد عقیدې پکې نشي راتلی خو یا به یو سړی موحد وي یا به مشرک وي یا به یو سړی مؤمن وي او یا به کافر وي خبره ذهن کې راله اوس د دغې عقیدې دپاره خو ویدله دویم زړه پکار دی ځکه د یو کې خو توحید ځای نیولی دی او تاسو د دا ډیمانډ کوئ د کمپرومایز نو دې دپاره یو دویم زړه والا پکار دی او الله تعالی رد وکړه چې ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه د انسان په سینه کې خو یو زړه وي دوه زړونه نه وي نو الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم اغلا تجارت تنجیکم من غذاب الالیم وی آیتا سر داسه و تجارت و داس لین دین خبر ندر کوم استاز تا کچاووی چه سر پیسی در سرشتا او توی چی اوشترا سرا سور دی استاز اتور تا یو دری لکه خوبایی نو یو داس کاروبار رتا نخیم چه پا میاش که در تا پا هر لک بانه وزر آتزر دالر می روپه ملاوی کی اتو راځه او خیراته او غره ته راځه چې مفتی صاحب لږ بوزم صحیح چې په مزاربه دی غزرب کی مولا ربا بس دینه پتا لگی چه مولیان کم قلی این پتا لگی رول نا مزاربه والا سهینو تاسو امزان سر اوال اغیم خدا اوال آخر دی مفتی دا سوچ نکو چه دازد یو سرین پیسی واقل مزاربه والا لیور کم ما تا دا کمیشن دستو بدل کی ملاوی کی ما سو سوٹی پتر اوالی جیحاد میں کڑے دے که بیٹ میں تڑ دے که جاکٹ میں چولے ما خویس کار ندے کڑے او مفتی پیسی را تا ملاوشی یو طرف تا آغا خلق دے چاہی لگیاری دا جانن و قربان بچر دا مون پا دی فکر من جو چی دی لک پسی با وزر سنگ ملاوشی ببی تفاوت راز کجا استا با کجا عزیزانو نو اللہ فرمائی یا ایوہ اللذین آمنو حل ادلکم على تجارة تنجيكم من غضب أليم تؤمنون بالله ورسوله دري خبري دي تؤمنون بالله بخاقي دبا الله باندي سشي تؤمنون بالله بخاقي دبا الله باندي ورسوله دا الله برسول باندي وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ او دا اللہ پلا رکے مجاہدے کول جہاد کول مالون لگول زانون لگول جوند وقف کول تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اللہ تعالیٰ فرمائے چی دا اللہ پلا رکے جہاد کول پا مال بانے پا نفس بانے او ما تیرہ جمعہ تاستا ہوئے چی او کتاب میں تاستا لکھا دے جہاد فی الاسلام لماذا کیفا ومتا سنگا کلا اولی اولی سنگا او کلا دولتن یو چپٹر مستقل پہ دالی کلے دے چی علت دا جہاد سشے دے علت دا جہاد اگا دفع دا ظلم و دا حرابت دا سشے دے دفع دا ظلم و دا حراب بس دا یو نکتہ کس تاس زین کرالا بس بیا خبر آسان دا چی علت دا جہاد دفع دا ظلم و دا حرابت دا ادا ظلم و حرابت دا کلوی دا مسلمان طرفنا اکلوی دا کافر طرفنا کلوی دا کافر طرفنا اکلوی دا مسلمان طرفنا نوس اہل الباغی کم خلق چی دا ملت اسلامی نا باغی شی دا ریاست اسلامی نا باغی شی دا خلافت اسلامی نا باغی شی اغیث ربیا قتال شرعن فریض دا کنا دا وائی علانکہ ایو کلمہ وائی منزون ہم کئی خوبتا ہو لگی دا چی علت دا جہاد سشے دے دفر ظلم و دا حرابت تا دا ایمو اربعو مسلک دے صحیح نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے تؤمنون باللہ ورسول وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارباب حرابت سر جہاد کو دیوہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا مسلمانانو سر جنگو کو چاچی دو دین دو یو قطعی امر نا انکارو کو یو دو دین یو قطعی امر نا عملی کول دی دا فسق دے دا سجد دا فسق دے یو دا غین انکار کول دی دا مفزیل الکفر دے علانکہ منظم کئی ای روجاں بوئی منکرین دا ختم نبوت سر جہادو کو علانکہ مسلمائے کذاب و داغ موزنین و بآذان کو چاشادو اللہ الہ الا اللہ اشہادو ان محمد الرسول اللہ آذان بے کو دا بیوی چی محمد اللہ رسول دے خور پسے بیوی اشہادو ان مسلمت رسول اللہ منگا دا گوائی کو چی مسلمان دا اللہ پیغمبر دے نوز دا انکارو دا ختم نبوت نا قطعیات دا دین دی قطعیات دین دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دخاتو لکے دی خبیص مسلمہ کذاب مسلمہ کذاب او تاسو زان الورٹ ساتی دا دا قادیان مسلمہ چو دا لغن زیادہ رامی دے دا قادیان مسلمہ دے دا دا آغی مسلمہ نا زیادہ رامی دے او ردوی پنج دیر اگدی اگدی دی بلکہ ما پی ختم نبوت مشران توی پتنشتی غیبان عمل سرو روان دے خاص یو رائے میں ورکڑا چی آغا منحوس چیل تا پدا لندن کی ناس دے آغا خپل اللہ خطبہ ورکی 156 ممالک ہوتا هر جمعه خطبه ورکي سور ممالک ته 156 ممالک ته دا کفر نیغ لایف زی دا نه چی ریکارډ زی نیغ دور پاورفل چینل دی چې نیغ لایف روانی دا کفر خوري نو ما وی اوس هغه په دور مولیان غوږ سره شته هم نه صحیح چې صحیح په کلی په کلی وګړي چې دا خنزیر دی دا کافر دی دا مرتد دی دا مسلمانان نه دی دا خائنان دی دا غداران دی دین یو دا ملک غداری یو دا ملت غداری دا ملت غداران دی صحیح نو ما ورته ما یو چینل په کار دی چې هغه چینل سره دې تدارک وشي خبر زین کې رااله نو بهر تقدیر عرض میں کوئی تاسو خدمت کی چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خط لکھ من مسلمت رسول اللہ الی محمد رسول اللہ دا خط طرف دا مسلمن چه دا اللہ پیغمبر دے محمد چه دا اللہ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ لعنت اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چه دا خط وکتر نو واپس ورتا جواب لکھ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسلمة الكذاب دا خدد محمد رسول الله طرفنا مسلمة كذاب تا بس پیغمبر پی او دا سے ٹاپاو لگولا چه که مولا دے که طالب دے که جاہل دے که امی دے خوشی دے مسلمة نوم اخلی سنگی اخلی مسلمة الكذاب پیغمبر علیہ السلام ورطا خط کیوں لکل من محمد رسول الله الى مسلمة الكذاب او جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چکل خلیفہ شو یو دری فتنی وی ورتا یو د مرتدین فتنہ یو د مانعین و زکات فتنہ یو د دروجن مدعی نبوت فتنہ مسلمہ کذاب او لوی علاقہ دی یماما دای مرتد کرے وا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو لشکر جرار تیار کو د خالد ابن ولی سر برا ہے کہ او دائر وان کے مسلمہ کذاب تا مسلمہ کذاب دے پا یو فوٹ او قلا کے بندو او چیا قلا نہ رہوا تو نو دے انسانانو دمر فوٹرس او مضبوط قلا تے چاپے روا چی سوک ورت درسیدو نو او جنگ شروع شو او صحابہ پا خپل ہوئی چی مونگو خامشہ کفارو سر جنگ کردے خود دی سڑی ملگرو چی کمی بی جگرے سر او دلیرے سر جنگ کو دا سے مشاہدہ مونگا دیرہ کم ترہ کرے دا چی دا مرتدین کم انداز سر مونگ سر جنگ دل وجہ ذکر چی عقیدے کار فرماوا عقیدے کا غلط ہے یو کسی وی خوچستا کل عقیدے پا یو شیر آچی دیر پارا بی سڑی ذان بڑھائی مونگا دا مرتدین دیوی دمر بی جگرے سر بلکل ڈٹ کے ولالو مونگا تنبول انشو او وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ ہم مسلمانو مسلمان شیو دا حضرت حمزہ قاتل رضی اللہ تعالی عنہ اغه وای چې زه خو تل په دې اراده چې او الله چې کله زه کافرم نو د مسلمانانو لوی جرنیل حضرت حمزه می شهید کړو دا یو نادر موقع ده چې زه اوس مسلمان یم چې د کافرانو د خبیث شیطان مسلمه کذاب هلاک کم نعمال ته چانه تپوس کا مسلمه کم یو دی نعماتی وی اغا فورٹرس دا انسانانو بینی دا یو مضبوط سیکورٹی چا پیر دا وی مورت وی آو وی دیکی دا میسپین اس بانی یو سڑے سور دے خوچا پیر تی نا ہم سلوش پگ اسونا ولار دی او اغی باندے بندوق بردار دی در ڈیفنس کئی نا دا پا میس کے کم سڑے چی رسیدل ورطا ممکن ندی دا مسلمہ ایک عذاب دے صحیح وحشید نے حرب رضی اللہ تعالیٰ نو وی چه زما دا بدن نصف آلا ناخو بلکل بربندو او لاندی می لنگ والیو او اغا لنگ بیم صرف دی رکبتین نکتاو لکه دی جنگ موقعو او این ازارا سروا او ورمند می والا سوک میدوزان بانی پوی نکل او داس پتیزای وردن او سم اثر کلتا چه داس پیو گزارو که دا خنزیر بچه پدی سینو لگی دا دا نزای پور پری خودا او دا تی پوری وطا او کتا پری وطا ماوی اللہ اکبر ناراولا گولے مای فست و رب الكعبہ دا کعبے پر رب بنی قسم وی کامیاب شو اوی واپس راتلم دا مسلمانان لشکر تا خدای وی چالا توفیق وردک چی ما بانی گزارو کی اوی زو واپس راتلم پا دی خوشالا میں ما یو نارالا گولا چی لعلہو تلکا بی تلکا لعلہو تلکا بی تلکا شاید چی آغا جرم رات خدای دی بانی معاف کی التمی دا اللہ پیغمبر هغه جوړول د حضرت حمزه قتل باندې وای ما چې یقینا زما د دینن مهم پته محمد رسول الله ته اولګي ناغه په خپل قبر مبارک کې خان دي چې وحشي ستا په پیر دی رحمت وی کمال دی او کدا خبيسته ختم کو نه ما وای چې لعله تلک بتلک محترم ورونو بابا فرمایي چې زستا درد با په هزار درمان ورنکلم او دانسته با ده غصود پا زیان ورنکلما او کسو کراکان ده دنیا او قبادوارا عاشقی با دی پا ایوان ورنکلما او که یو ظلم استا ظلف پلاس کی اوزی نو یو وخت با ده پا دروس جهان ورنکلما او پا رحمان داستا ده شند جام حرام ده سو دخ پلو وینو جام تاوان ورنکلما ان ده عشق میدان ده یقینن ده قربانه مطالبه کئی اسه مطالبه کئی ده قربانه مطالبه کئی محترم ورونو نو عرض میں کور تاس خدمت کی چا اللہ تعالی فرمائے تو منون باللہ ورسول ایمان بلرے اللہ باندے دا اللہ پر رسول باندے و تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم نور آیتونو کہ اللہ تعالی تجاہدون بے انفسکم و اموالکم دلتوی تجاہدون بے اموالکم و انفسکم پا اشخاص و احوالو بانے موقوف تا بازی سڑے دا سی چی اغوی جان ورکولو تیاریں کو پیسی ورکولو تا بلکہ بل سن ورکولو تیاریں کو پیسی ورکولو تا نیم تیار اللہ تعالی فرمائی چی بعض اوقات احوال و ضرورت دا دی مقتضی چی پیسہ زیادہ اہمی دا جان نا تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم مال بلگے اللہ دا پارا جان بلگے اللہ دا پارا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا شیر تا دا پارا دیر بہتر دے کتا سو پوئے گئی کستا سنس او عقل کار گئی ذالکم خیر لکم اور پسی اللہ تعالی بدلخ ای چی اغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالی بتاز تستاس گناہون بخی ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار او اللہ تعالی بمداس باغون تن نباسی چی اغ باغون کی نیرون او بئی گی او داس نیرون بئی چی اغ با ایٹرنل بی اغ با کل اوچی گینا اغ با کل اوچی گینا او سورة محمد دا آغا نیرونو تفصیل کئی چه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار فيها انهار من ماء غير آسن پا دی کے نیرو ندی دا دا سے او بوچا پلوٹڈ ندی دا دا سے او بوچا اگر اپیٹائٹس سی نا پیدا کری صحیح تاز ہو ماشاءاللہ بیا آغا خبر ہے تاز بیا وائی خازی سے بوئی چی بچی کم کئی نو بیا وام چی کم کئی صحیح سنتو لے لگا خلو تڑی لأن المسائل بالوسائل صحیح مسئلی حل کی گی پو وسیلو باندے اس وسائل خواہ دی چا کوشش نو کچھ وسائل زیاد کی گورنمنٹ او حکومت نو کا کوشش چی وسائل زیاد کی ہم مسائل خو زیادی گی نا اور یہ انسان چی پیدا کی گی نو خلو زان سر راڑی کن راڑی دان سر لوم زان سر راڑی او کون ام راڑی پا دی غاڑی خوری پا دی غاڑی او بس او وقت پکار دی کنی دی پکار ورد لگ زور سر نو استاز خو بیا باترومون ام داس جوڑ کری دی استاز سپٹک ٹینک ام داس دی چه آغا او با محفوظ کئی نا دا غین او با سرایت کئی دزمه که پرگونو که او چه سرایت کئی نا استاز کویانو که راو دی او کویانو که راو دی پس دا اغول متیازی که وی اپیٹائیٹس سی شورتا گردی پیل شوی نو پلوٹے ڈوبو چسکے نو خندق کا چل بکی گی نو صحیح رہا نو بل سے علاجی نشتا صحیح اندق یو علاجی دے شیرہ کم کئی فیہا انہار من ماء غیر آسن پاغے کے نیرو ندی دوبو غیر آ او دا حکومت ان سے نظام نشتا کنی دا نیر چو زمون دو کورس خواب بورتا ہم رہو جی خدا ورتا اللہ رہوتے کنی زی چسو پورے سمبلائے کم دے سمبلائے پر ایکارڈ دی ما د ټول کارونه او بد دي نه اړولې وي چې دا او بز مونږ د استعمال او بد نه صرف د فصلونو لپاره مونږ په منځونه کو مون په او د سونه کو مونږه سکوم ما مونږه پټو کې سکوم صحیح د ټول کارونه وب می ته اړولې وي صحیح خبره زين کړه لکنه خو چې بیا ورستو پته ولګی دا چې کارونه غو واوړې خود لاهور وب بت سو کړی اله جلسای دا بت سو کړی ا د بام خیلو غو بت سو کړی صحیح ار دې برکلو دا لیټرونو بت سو کړی نو بس ما غنی ما د خپل کور وب گنده وب هغه استه هغه تخپل پټی لاندې لختی تا نو بس ما دا خوصه ته پاکی ندی ما دا را تاو کروس صحیح شو اول دا خیر دی کار که ما دا مونگم سیسا پا کار دا فیها انهار من ماء غیر آسن پا دیکی اوبدی من ماء غیر آسن پا دیکی اوبدی انیرون دی من ماء غیر آسن او داس اوبدی منرل واتر دی حالانکه نیچرل واټر د منرل واټر نه زیاتې مفید دي خو دا الا چې نه زدل ته خو جراشم نو خدا بوتل ځان سره د اوبو ګرځوم دغه استاد د سرګلی زمونږ د کویان اوبه دا ډیر صفا اوبه دي خو بار تقدیر هغه ځان سره زه ګرځوم چې دا دومره هیوی دي چې زما معده نه برداشت کوي صحیح هغه بیا خېټه مې ورسره خرابېږي نو مجبوري مې چې هغه بوتل ځان سره ګرځوم نغرګینداري خوند علم خوند نراکي خوند دیو بوداله کې خپلته هیوی دی بیا برداشت کول نشم په خېټه له درد راولي او مين بیا اخېټه ورته نربېږي نو مجبورن بیا هغه وبسکم کني الته چې مونږ یو الته زما هغه زوی خو دې هل تفسر دی نو هغه مونږ باندې د بوتل وب باندې کړی دی هغه وینه د فاسټ وب وسکي خو د فاسټ وب وسکي یعنی حکمت د بدن تقاضا چې دا په دې نېچرل اوبو کې ده د بدن تقاضې دا نېچرل او فطري اوبو دای برابرې چې کوم ځین انساني لاسونه په کوم شی کې کارو کی داغه د فائدې په ځای بیا نقصان ډیر فائدې په ځای دا تاسو چې چرګانو باندې هورمون خوروي ادا د هورمون ډک چرګان نو ته چون کې چې تک میاش دو میاش ته پس یو ډوکه یا دوه ډوکه خوري صحیح اول ته چې فارم خراب شو من چرګان بارو ورته نه دريږي د نام راکو دوی سپی مړ کړل ځکه دا هارمون دا خزار دي دا سټیرای دا خزار دي ادا ستاسو بدن کې جمع کیږي ځکه لیور کار نه کوي نو کډنیز کار نه کوي فارمونو ولا براته و صحیح چې ته زموږ بزنس خرابې خو تاسو خلکو صحتونه خراب کړل او دا مسله دا فارم والا نه ده دا د ګورنمنت ده دا د محکمې صحت والا ده بار ته د شیخ صاحب ته وی بس دې تازه خو برازي خو هغه وی دا فارمی چرګ نخوري ولا فارمی چرګ نخوري نو شیخ صاحب وی وی ما ویم چې بس کوي تاسو د فارمی چرګ ولې نخوري نو ما د کی جی او دینی نقصان دی او دنیوي وی هغه څه ما دینی نقصان پکې دار چې دی بانګ نه وي ته ما با او دنیوي نقصان ما دنیوي نقصان پکې دار خنزیر جمع هم نه کوي بل دا کاروم نه ورځي نو ما نه پکې دی فائدہ ستانه دا غیر دی وجه زخرم نه هر کور تاسو خدمت کې چې اوس مې فارمې دي او چرګ د فارمې دي او سبزی اوس زمو خلک دومره به همت دي په 100 روپۍ دی یو کریکټ ما یو کیلو ټماټر په 200 روپۍ زمونږ دا کور دومره لوی دی چې دا کر ټول کلینینو نو کم از کم زمونږ د چم کار کوي چې دی کور کې تنه مونږه ټماټرو کرو او مرچکی په کیو کرو او بندای خار یو سړی مانیټر دی دل دا خوند ورکه چې د بازار نه روانې پلاستیک کې ټماټر دا ټماټر مې لګراله خدای دې به خو باز تا پټی باندې غلای شوی دا خنزیر خپل تا وکړه کنه یو سو بوټي مرچکی وکړا یو د خلکو دور لوی لوی کونه چا کې همت نشتا به ما دې خپل ورور ته مو ما دا کورونه دور لوی دي نه جال تاو کوي صحیح او راولې دا ملکای چرګي او سلوشتک پکې ورپې دی بلکې تاسو ته بنه خبر مونږ بیا میخبه نو میخبه یی خه خبره ده اتباو په موسم کې یو ځل خلکو له جاړ ورکو چې د تشدن نه نه صحیح او ماډرن تحقیق داره چې سارول هم جاړ په کار دی نو ته له دور دواینه خو نشه راړې چې ولول دل کولیس ورکی دل کولیس هم میخ له دور یو چون دل کولیس په کار دی رسول روپو نو آسان کار دی بس دو چرګې وساته چې غور ته خپل دل کوټک صحیح او هغه دو خلی واخلی ته ګوره چې خېټه څنګه صفا کیږي هلته مغرب کې چرګان ساتي دی لپاره چې دا پرې واخو کې وګرځي یو خدای چې دا واخه بڑاس لګي پکې خپې وي او دوی مدا چې په غلو کې او میخه وخوري وای وخوري دقیقې ته صفاشي چرګي وساتي لوی له کورونم دی جارونه پکې تاو کوي او چرګان پکې وساتای سپګو وي چرګان پکې وساتای او اغل ته درنګونه دی ا د وبو ډکې میان پکې وساتای خو نیچر خوراک ورکوي دا فارم والوالو مور کوي عرض بکو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي یغفر لكم ذنوبکم د تاسو ګناونو به تاسو ته الله وبخي ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار د ټول کال تیر کوم امریکا کې ما چرته اګای خلیل نه راوړې لازم ما ګرځې ته پته نه ما چرته دا چرګ خلیل نه راوړې الته هم دا کورنۍ ملاویږي هغه ورته سوی ورته اورګانیک اورګانیک ملا خو هغه بیا چې وړوکی نه یې خرڅی نه جوړوکی نه یې خرڅی نه ا چې غټ شي نه بیا خنزیر پخیږي نه صحیح او که پوخ دی هم که ټول ورځ به ورته اور بلې نو چې بیا راکین ته وایږي سرپن راکم نو څه مزې نه نو دلته چې بیا زه راشم نو کور کې دی را چرته غریبان دا روینونه خورینه مې ګرځي چرته یو ځای بل ځای یو چرګوړی پیدا شو دوه چرګوړي نو مایکه دې ځان دې کور کې ساتلې بلا ډېر چرګوړي وو نو ټول خلک چې چا سره لوی لوی کورونه د خدای خاطر وکړي سبزی خو کم از کم ځان لخپلې کړی په دې بد خو نه ښکاري په دې به د خدای خوښ وي دا هلته د اوباما ښځه ده میشل اوباما هغه په وایټ هاوس کې ځان له پخپله سبزی کړي پخپله ورسره لګیایي اخبار کې په ارټیکل راځي وایي دا دې لپاره کوم چې خلکو سره کورونه دي دوی ولې سبزی ځان له دې کورونو کې نه کړي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي اغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار الله تعالی بتاس دستاسو گناونو بخي تغير طعمه او پاغي کې نیرونه دي د داسې پيو چا خون نه بدلي ا نیرونه بيږي خو پاي خون نه بدلي او ورپسې وانهار من غسل المصفى او پاغي کې نیرونه دي د صفا شادو د نیچرل سادو نو التا په دې کې مختلف قسم سنتټک هني هم چې انسانانو جوړ کړی شاد جوړ کړی چا جوړ کړی هم په دغه فارمولې جوړ کړی چې دا د غبین مچای په کوم انداز باندې غبین جوړی نغې لګي فارم کې غبین په خپل جوړی صحیح خو چونکې د اغه ځای لا ده اف ڈی اے لا دا نو دا اف ڈی اے دا لا دا وجه اغای پی لکلی چه دا سنتیٹک هنی دا یعنی دا دا گبین دا مچون دا دا انسانانو فرم جوڑا کرده دا مشین دا هنی جوڑا کرده دا بیا بل پا کیوی ناغی بانی لکلی آرگینک هنی دا بیا بل پا کی ناغی بانی لکلی نیچرل هنی دا او قیمتونو کی دیر زیاد فرق کی نو دیکھ کلا کلا چرتا نیچرل پیدا کی نو یو وڈو کے ڈبے میں پیدا کھڑے وام دارا وڑا نو اللہ تعالیٰ فرمائی فيها انهار من غسل مصفى وفيها انهار من خمر لذة للشاربين او د داس شراب نيرون دي پکي چې هغه سکلو کې بتا ته خوند راځي د دنیا شراب د دې سکلو کې داسې لکه چې موتیا وسکي سکلي داسې لکه چې موتیا البته چې وسکي نه داغې نه بعد یو ترب سړی کې راشي او دې نشه شي بیا دې په هوا ګرځي صحیح الله تعالی فرمایي دا آغاز شراب و انهار من خمر لذة للشاربين نو فرمایي جن و يدخلكم جنات تجري من تحت الانهار او تاسو به داخل کیا باغونو او جنتونو ته چې پاغي کې دا سلور انواع نیرونه وبيږي چې دا منقطي کیږي نه لا مقطوعه ولا ممنوعه نقد دی موسم سره تعلق شته او نه چا د پار ریسټریکشن چې نه ته نه شي غسته نه وی آی پی نه ار دی دا وی آی پی می آی پی نه ار پکې نشته خو هر یو سره چې جنت کې دی چې څو وخت خو خاين ځان لته راغسته شي نو فرمای چې وا یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن و مساکن طیبه طیب مسکن اغه ته وای چې سړی پکې خوشاله وي اغه ته نه وای چې د دنیا آسایشونه پکې وي په باتروم کې ټایر لګیدلی مختلف قسم الکترونیک سامان پکې پروت وي هر یو ناز و نعم پکې موجود وي نو کدا ټول ارث موجود وي او ته پکې خوشاله نه پدې زونه سکے بیا دیو جل الله تعالی وی چې جنت کور مساکنه طیبه نی خووی چې جمیله نی وی حسینه صحیح او نی وی موفره لکل النعم نو وی فرمایل و مساکنه طیبه زړه به پکې خوشاله نو کور چې کوم کې د سړی زړه خوشاله کاغه د خټي دا د هغه پیلس نړیر بهترین دی چې دیرش منزله دی د دنیا لذتونه پکې دي خو سړی پکې خوخ نه دی همیشه الله تعالی نه غواړي چې خدای مونږ له ژوند راکې اطمینان والا ژوند ګوره خدای ته بدا نه وایي چې خدای مالا کور راکې لوی ښه خبره ده خدای دې درکي خدای ته بدا نه وایي چې مالا موټر راکې غټ نه وي صحیح ښه خبره ده الله تعالی درکي الله ته بدا نه وایي مال جایداد راکې دې ځای نه تر هغه سړک پورې چې دا ټول ځمکه زما وي نه الله ته وایي او الله ما له ژوند راکې مطمئن چې زه پکې خوشحاله یم زما ښځه ما سره خوشحاله وي زما بچی را سره خوشحاله وي زما ورونه خویندې را سره خوشحاله وي زما دوستان احباب را سره خوشحاله وي او دا شیونه دا کله راځي چې الله تعالی وغواړي او الله تعالی کله غواړي چې ستا ورسره علاقه پیدا شي چې څه پیدا شي اوس دلته ستاسو چې زه بیان کوم ستاسو یو ګونه ما تار اگر چې خودی را خودی ټټر کوي خو بارته دي یو لینک بدله پیدا کړی دی الله سره او تاسو یې محسوسوئ اطمینان محسوسوئ که نه لږ زور سره سکون محسوسوئ که نه ولې محسوسوئ ما څه وکړه تاسو نه پیسې در کوس به درکوم نه درکوم ما سره نشته بس ما سره چې څومره خلکو لس لس شل شل ورکړې صحیح اوس زه دې طالبانو مولیانو ته هم یاد به م ځکه مړول خو خدای کوي صحیح مچاله لس ورکړم مچاله شروع پرون په پېښور کې پېښور کې بیان مې کو یو کس را پاسېد هغه ځای را پاسېد او دلته راغی لس روپو نوټ ورسره لاس کې هغې مال راکړه او ما ته یې واغسته ما ته یې واغسته نو چې وامې غسته نو دې غاړې نه مولیانو صاحبانو اواز وکړ مولیان ناست وو مولیان صاحب هغه یې وی چې دا لیونۍ دی ما یې خدای دې تاسو هم دغسې لیونۍ کې خدای مو خوار کړه تاسو ما چې روغ یا عقلمن یې نه تاسو کې څه خیر دی اوس ما له خو دغسې لیونۍ په کار دي ما که تاسو ټول خدای لیونۍ کړی دغسې راپاسېدی څه کار به جوړ شي هغه لس روپۍ ما وی ما دا لس روپۍ د خدای په نظر کې ډېرې وقیعي دي د دې لس روپو دومره قدرو قیمت دی چې د لسو ملیونو دومره قدرو قیمت نشته ځکه دا سړی ما تاسو وایي چې لیونۍ دی خو کم از کم دی په دې پوه یو چې دا په ممبر سړی ناست دا محمد رسول الله نائب دی دله زما طرف نه سره اخلاص مظاهره پکار ده نو ما د سره بس دغه د ټوله سرمایه وه د سره نور نشته بس هم دغه لس خو هغه ته مې واپس نه کړې ځکه خو دماغي نه پوهېده په دې باندې مولوی امان الله را سره خوا ته ناست وو نو هغه له مې ورکړې ما دا واخله او دا محفوظ کړه پنځه کاله پس به بیا الیکشن وي په دې لس روپۍ به ته کامیابېږې صحیح ما هغه لکونه چې لګېږي کې دومره خیر او برکت نشته دې لس روپو کې برکت دی او ما زه ته وایم چې دا واله خو دا محفوظ کړه انتخابی مهم بلے دین شروع کے نبی بدا سیٹ گٹے عزیزان و عرض بکو استاس خدمت کے چل اللہ تعالیٰ فرمائے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن عبداللہ ابن عمر فرمائے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عندہ دا اللہ کور کی چھ سکسان را جمش دا خدای دا قرآن تلاوت او داغی تدارس کی ویتدارسون معلم خی متعلم ازدکی معلم خی متعلم ازدکی لفظ یادی یا ازدکی معنی یادی تفسیر یادی اسرار رموز بانے زان پوئے کئی پیغمبر علیہ السلام وی سلور کار اللہ دغی ڈالے سر کئی چھ سو پوری دی پدی عمل کے اختی الا حفتهم الملائکہ در رحمت ملائکے در چاپیر ندوی بانے ہاتھوں کی they have been surrounded by the angels of mercy د رحمت فرشتي الله راوړي دي اوس دلته تاسو پته نشته د دې ټولې جمع نه چاپېره د رحمت فرشتې ولاړې دي ال ځکه دا سکون او اطمینان خیراتي نه راځي دا ته چې کومه خوشحالي محسوسه هغه یې ولاړې چاپېره الا خفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه. یو خوستا پټکره جتا په سر کړل دي، یو ستا صدر دې جتا په سر کړل دي، یو د رحمت یو صدر الله په دې اجتماع باندې خور کړل دي. وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه، دا الله طرفنا کانټینیوسلی او اطمینان او سکون را روان دي قلب او دماغ باندې. چې دوی یې فیل کوي اوس که تاسو نه محسوسوي نو ما ته ووایه چې دعا کوو. ناسې وایه که نه مه خوشحالوئ، د الله کور کې ناسې صحیح. ونزلت عليهم السكينة او صرف دانا وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. اس دا اللہ فرشتی خو بلا انواع دی، قرآن سنت بلا انواع ذکر کری دی، ما غٹ غٹ سوار دس انواع عقائدو کلی کلی دی، الفرائد فی العقائد میں تاس تے وہ کتاب لے کرے مولو بعد اللہ چرتناس تے تے میں مہدہ کم پوسک نایکی میں لکلی چھ فرشتی زدائی وظائف سدی اهم ترین وظائف پکې رچا دي او غسه دي. تقریبا سوارلس انواع مې الته ذکر کړی دي د قران او سنت رڼا کې. یو پاغې کې دي فرشتي کروبیین، دا فی من عنده، سو دا فی من عنده یعنی فرشتي خو ټول لطیف اجساد دي. څه شي دي؟ لطیف اجسام دي، اجساد نه دي، لطیف اجسام دی، لطیف اجسام الله ته قریب دی، خود دوی په قرب کې ځان لخپل درجات دی. د ټول نه قریب ترین فرشتي چې الله تعالی ته دی هغه ته وایي حملۃ العرش یا کروبیین. څه ورته؟ حملۃ العرش هغه فرشتي دی چې د الله عرش نیولې دی. صحیح، د الله عرش نیولې دی. او کروبیین هم دغه فرشتي دی، دی الله ته نږدې دي، د الله د عظمت اثر په دوی باندې په نورو فرشتو نسبت باندې ډېر زیات دی. نو چې څومره د عظمت اثر په زیات دی نو دومره دوی یره زیاته ده. چې څومره د الله عظمت اثر په زیات دی، د دې وجې نه کروب د کرب نه دی، کرب د زړه غم ته وایي چې سړی یو وختي فکرمند وي. دغه فرشتې 24/7 څلیرش ګنټې فکرمند دي د الله د عظمت د وجې، دې وجې نه ورته کروبیین وایي. الله تعالی هغه کروبیین ته وایي وذکرهم الله فی من عنده، چې دا وګوره دا فلانې دی د مردان نه راغلی دی، او دا فلانې دی د پیښور نه راغلی دی، او دا فلانې دا د کوهاټ نه راغلی دی، او دا فلانې دا د سوات نه راغلی دی. دا قاضی فضل الله سه پیسې نه تقسیموي، خو دی دلته د ذهني سکون دپاره راغلی دی، دی دلته په دینی لګاو راغلی دی. صحیح. نو چې اوس الله تعالی د چا نوم اخلي، دی وړوکی سړی که لوی سړی؟ لږ زور سره. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جماعت ترا روان دے، حدیث کی راضی و اقرعهم ابی ابن کعب زما صحابو کے دا قرآن دا ٹول بہترین قاری دے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی دی وجن. حضرت عمر چکل تراو جماعت شروع کن، جماعت امام سو کو حضرت ابی ابن کعب دے، حضرت عثمان دور کیم دا مسجد نبوی امام دا تراو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. ما دے صلاة التراوی کے ټول روایت را جمع کری دی چھو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ شل بے تراوی کو لی دری بے وتر کول، فکان یصلی بنا 23 رکعہ، چھ دب مونگتا امامت کو رسور منز دو در ویشت رکعت میں پتہ لگے سلور رکعت فرض دا امامت بادرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ناغب کو تراوی او وتر دا با ابی ابن کعب کول رضی اللہ تعالی عنہ. ابی ابن کعب را روانو راغی حضور اسلام سره کیناست، ورته اقرا علی ابن امک ای ابن کعب و او د کعب زی قران وایا، اورته وای او اقرا علیک و علیک ان زوایم جی. حالانکه دا خطاب نازل دین چې تی وای نو ډیره مزه بوکی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته بزا عمرته حکم دغه دی، چې ته الله حکم دغه دی چې دا قران واوره. حضرت ابی ابن کعب وی اللہ سمانی، خدای زما نوم غستر اللہ زما نوم غستر چې ابی نه واوره و او تو چې روان وی جبرئیل راغ وی الله را ونه ګم چې ابی ابن کعب را روان دی دنه قران واوره زبن واورم تیم واوره دی خلیل خسته قران وی. دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام کله کله بعد حضرت ابو موسی تلاوت تو درید، حضرت ابو موسی د سپی مصیبه کو حضور اسلام دا غم متعلق لقد اوتی مزمارا من مزامیر داود، دا دی سڑی مرائی کے خوئی داود رگ لگے دلے ابو موسیٰ پا مرائی کے دا حضرت داود علیہ السلام رگ لگے دلے دے حضرت ابو موسیٰ تے ہوئے وے ابو موسیٰ وے بیگا چی تا منس کو جماعت کے دا شپی منس دیکھو تحجد او تلاوت دیکھو نویز تا تا بخپل کور دیوال سر شا تا ناستم او ستا تلاوت میں اورے دو او بے دیر لذیذ تلاوت دیکھو خوی بیا دی اللہ اکبر ہوئے یعنی رکو دے اکلا حضرت ابو موسیٰ ورتے او دا اللہ پیغمبرہ که ما تا دا پتوی چی دا اللہ پیغمبر زمان قرآن آو رئی وی اللہ اکبر ما بلا زون بیلی شو بیا دا بایی بیا بلا زون بیلیو خو ما تا پتنو جتی آو رئی وی لقد او تی مزمارا من مزامیر داود دتا اللہ تعالی دا داود اگونو که او رگ ور کرده چی قرآن وی یو لذت محسوس ای نو بایی ابن کعب ام دا غصر لقد او تی مزمارا من مزامیر داود نو بایی ابن کعب ویجی اللہ زمان نو مغز تده حضور السلام وی آو اللہ ستانو مغز تلاوت خویو کو خو چی بیا با دغا سناس تو ذکر بکی دو سا ذکر بکی دو حضرت ابی ابن کعب با صحابو تا بطور افتخار وی منگا وی ام سخلکیو منگا سخلکیو دا مانا نا چیز صدرم زا وزیر اعظمم زا گورنر سیبم زا مادی رو پراپرٹی دا بی بینک بیلنس می دے بزنس چین می دے ٹول پاکستان کی خور دے وی منگا ام سخلکیو اللہ کلا کلا زا منگا نمو مخلی اللہ وی کلا زمونگا نوم مخلی نوستاس رتو اللہ علتا نوم مخلی سمرلوی سعادت تے وذکرم اللہ فی من غندہ اللہ تعالیٰ کر روبیین فرشتو تا ستاس نوم مخلی بلکہ حضرت ابو حریرہ فرمائی چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیا ابا حریرہ ابو حریرہ چھ کل مسلمان منس گئی او دیوئی چھ الحمدللہ رب العالمین نو پا دیر رننگ کومنٹری کئی اللہ حمدنی عبدی فرشتو تو زما بند زما تعریف کو چھ دیوئی الرحمن الرحیم اللہ وی اسنا غلی عبدی زما بند زما سناو بیلا چھ کل دیوئی مالک یوم الدین اللہ وی مجدنی عبدی زما بند زما بزرگی و عظمت بیان کو اچھ کل دے اوئی چھ اے ایاک نابد و ایاک نستعین خدای تان امداد استا عبادت کم اللہ تعالیٰ وی دا عبادت قبلوم و امداد ورسرکوم اچھ دے کلوئی اے دن السراط المستقیم خدای ما پنی غلار برابر اسا دے نو اللہ وی حضا لعبدی ولی عبدی ما سأل دا اصد ما دا بنده دا پارا خاص دا سپیسیفک دا او دا دے چی سغواری ان پا دغا صراط مستقیم بیٹیم ساتم خبر ازین کہہ رہا دیو جن امام صلی اللہ علیہ فرمائی کہ یو سڑی قسمو کچھ قسم دے زبن خدای سر خبر کو دا قسم منعقد دے زکا خدای سر خبر کول دا ممتنی و محال ندی ممکن دی ممکن دی کہ محال دی ممکن دی او اغوی دے پا قسم کے حانسم ندے زکا دے دا کار کولشی دو رکات منز دیو کی او دس دیو کی او دو رکات نفل دیو کی دا اللہ سر خبر کول دی زکا دیو الحمدللہ رب العالمین او اللہ تعالی اگر پیلتا تفسیرہ کئی چی حمیدنی عبدی یو لنک پیدا دے خبر چی کئی نو دل موس پا مناسبت کئی دا دا سی دا لکا جن سر خطاستا خما بیلی میں تا سبعا بیلی دا معلقا عشرہ نا سبعا معلقا چی حمامت جنغا حومت الجندلی اس جعی فانت بمرعا من سعاد و مسمعی حمامت جرعا حومت الجندل اسجعی محبوبات سڑی اغا پا کور کی دن نوا صحیح او دے آغل تلری ناستو ملاقات خوی ورسر کی دنا دا سے پا یو ڈیروکای بانی یو قونتر ناستو صحیح مخاموش ناستو مدو ورطوی بے لگا اچھ گئے گا چی مرغی اچھ گئی نو چی سو قرب جوار کی ورطو گوری کنو گوری نو دے کتا اچھ گئی دی گوگوشتو دی ہوئے نوی التن با اغو گوری در تا عدلتن با زو گورم در تا نو زمون ملاقات خو نکی خو نظرون با مستا پسط حبان تکاو شی صحیح در سباب دا تشریف کروی خوا خمامت جنغا حومت الجندل اسجعی فانت بمرعا من سغاد و مسمعی بلا چایو خبر کولی زمون دو کلی و فلانے کا کابی تلو تو دوبائی تا که سعودی عرب تا خلق مردوری لازم نوز خو کار آسان ہم دے گران ہم دے گران دا چھ خلق ڈرامی کئی بس طور خلق افرادو کی پیسی میں سے دیوالی چھ تلار نیسی صحیح صحیح او آسان دارے چھ اگر دور روز شپیتی رول پا کراچے کینی پا خواب پا میاشتو میاشتو ورطا پراتو ویزه لگی او نه لگی او نن بلگی او سبا بلگی او نن بزویس بین بسایت او فلان فلان نو په دوی مرز بانده په دوی مرز ما خام وی علت پا کراچای که ناس تو انتظار ما مکو چو سومی علت پس خوی دا یو کاکا دیر زیاد خفو کلی پری خودو خزت پاتی که دا بچی دی پاتی که دل نو داس ناس تو نو داس غیر ارادی طور تل دا خلی نراووت نو ما تا فلانی نزوی نمو واغا دا سری تا رزوی نمو واغست وی فلانی اغور تا وی داس پنمای بار دا پلانی دی مورون وی نی ما دا خو دې زمانه کې زهیر ابن حرب یا کعب ابن زهیر پیدا شو چې حمامه تو جرغا حومت الجند لاسجعي فانت بمرعى من سعاد ومسمعي نو الله تعالی فرمای ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار ومساكن طيبه مطمئن كورن بي سبي یعنی چې ته به پکې مطمئن خوشحاله به یې طبیعت به دې پکې حشاش بشاش وي طبیعت به دې حشاش بشاش وي ومساکن طیبه فی جنات عدن او دا به په اټرنل ګارډنز کې وي جنات عدن مانا هلته و تاسو بساتین اقامه نو هلته پته نه پوهېږي بساتین اقامه څه ته وایي الکه داسې باغ چې داغه باغواله په خزان کې هم نه خرابېږي په خزان راځي نه صحیح جنات عدن اټرنل ګارډن چې داغه کله په ګلونو میوه کې سفر وکړه د موسم د وجه نه دی وجه ورته جنات عدن وایي ومساکن طیبه فی جنات عدن وذالک الفوز العظیم دا ډیره لویه کامیابی ده و اخرى تحبونها اوس ته وایه چې دا خو ټول څه قرض دي نقد هم څه شی او قرض مرگ نه پس بهی قیامت نه بعد بهی الله وی او یو بل نعمتم و اخرى تحبونها او یو بل نعمت بهم دوی دور کوم چې ستاسو خوښ دی نصر من الله و فتح قریب د الله امداد او قریب فتح او کامیابی دی دنیا کې و بشر المؤمنین خو الله تعالی فرمایي د دې بشارت مستحق د پوخ ایمان مالکان دي د دې بشارت مالک مستحق به پوخ ایمان او ورپسې الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله او ایمان والو د الله مددګاران شي نه الله خو زموږ مدد ته محتاج نه دی یعنی د الله د دین مددګاران شي یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله عیسی علیہ السلام چرته په ژوند باندې جنگ کړی لږ زور سره متاسب وای چې غول جهاد نه کو یری ده هغه چرته یریږي هغه خدای ریزور ساتلی دی هغه خدای ریزور ساتلی دی د سره پاره ساتلی دی د دنیا دی یو لوی فتنې دجال لپاره چې به کوم جهاد کې مثالی جهاد وي نو الله تعالی فرمای چې اوکه فاغه جوان کې جهاد نه کړي خو کم از کم د خدای د دین په اساس دغه ملګری داسې ملګری چې ځان قرباني کړه د لپاره خوارینو ځان قرباني کړي عیسی علیه السلام د لپاره نو فرمای یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله عيسى عليه السلام حواريين توي سوق زمان لا تلقي دا الله رد دين بابك قال الحواريون نحن انصار الله حواري جيمنگك فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة يويد لد بني إسرائيل عیسا باندې عقیده وساتله او بل ډله کافر شوه الله تعالی فرمایي دا عقیده په اساس د مؤمنانو امداد مې وکړو فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین هغه په دې کافر ډله باندې الله تعالی غالب راوستل کریم خدای تاسو ټول تر دنیا او آخر خیر درکی الله تعالی فتنو آفات و بلیات و نقبل حفظ امان کې محفوظ مامون وساتی الله تعالی ستاسو ټولو د مشکلاتو ازاله وکړي الله مقاصدو کې مقصد براری او د حاجتونو حاجت روايو کې الله تعالی دې دوستانو کې د چا روزګار نشته خدای تعالی حلال روزګار ولا ورکي خدای د چا روزگار شته پروردگار له روزگار کې ولا خیر او برکت واچي. الله تعالی د چا وعده نشته او د وعده اراده الله د هغه اسباب ولا پیدا کی. الله تعالی د چا وعده شته بچي نشته الله تعالی په بچي باندې خاده او باد کی. الله تعالی ته چې بچي ورکړي دغه صالحان نیکان کی هغه د دین خادمان او دین سپایان او مجاهدان کی. پروردگار علما ته باطل په ایوانو کې لرزرا ولی او حق والا غالب کی. الله تعالی حق والا غالب کی. الله حق والا غالب کی. خدای دې وطن ته افغانستان ته تام بلاد اسلامیو ته عرب دنیا ته مسلمان ممالک ته بلکې ټوله دنیا ته هغه ته خیر ورکې او په دین باندې آباد کی. ای ته خیر ورکې او په دین باندې آباد کی. څوک مریضان دی الله تعالی تور ته صحت کامل عاجل ورکې. او پروردگار مې چا څوک لري نږدې وفات دی زما وارث صاحب هم الله تعالی د ټولو مرقدونو منور کی. خدای د ټولو مرقدونو منور کی. الله د ټولو مرقدونو منور کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رضي من يعصيه فانه لا يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات السميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جليل برهان جميل السماع جزيل اللطاع مجيب الدعاء ميم الاحسان سريع الحشاب سديد العقاب اليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمه فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في ملة عمر واصدقهم حياء عثمان واقصاهم علي وفاطمه سيده نساء اهل الجنه وحمزه وصد الله واسد رسول رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم اغفر للعباس رضي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحب من أبغضهم فبغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سلطان المسلم ذو الله في الأرض مال سلطان الله في الأرض أهانه الله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. اذكروا الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر. صووا صفوفكم رحمكم الله. فإن الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم Yeah. سيما على افضل الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه ما كفى وشفى. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزحوا كل قتال، او كما قال عليه الصلاه والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرات علماء کرام، اساتین امت، حضرت صاحبزادہ سیب دامت برکاتہم، او ډیر محترم مسلمانان ورونو تقریبا شل کال بعد یو وار بیا الله تعالی دا سعادت را نصیب کو چل دے زائد مجاہدان مرکز تا الله تعالی دراتلو توفیق را کا او تاسر سو خبر د دین په مناسبت باندې محترم ورونو دا اجتماع چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په نامه باندې منعقد ده یو جانب ته خدا میاش د ربیع الاول ده او دویم جانب ته دا مرکز دا د محبت او د جهاد مرکز ده حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه یو جانب ته یو رشتونه عاشق د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او بل جانب ته یو عملی مجاهد د الله تعالی پلار کې محترم ورونو بے زید مرگرو لا تذکرو کچھ سورہ دے وڑان دے دلتا مونگا کانفرنس کرو ماوی دا زائد دی ورد چی دیزا اجتماعاتو شی مسلمانان راجم شی دا غید روح آبیاری او سیرابیو شی محترم ورنو زد و سلور خبر استاس و خدمت کے عرض کول غوارم چی دا حاجی صاحب رحمت اللہ علی شناخت صرف دیو عالم او د شاعر نو بلکه دیو عاشق او مجاهد او دیو سامراج دشمن بندا رهبر او رهنما په حیث باندې حاجی صاحب رحمت الله علیه متعارف محترم ورونو تاسو ته معلومه ده د فطرت هم دا تقاضا ده چې عموما په دنیا کې سوپر پاورز او لوی قوتونه موجود وي او هغوی دا غواړي چه پا مختلف و خطوبان اخپل تسلط قائم کی سا زمانه اڑان ده دا ټول بر صغیر دا د سامراجی قوت دا تسلط لانده برطانیه دیمان مسلط و خوی او خبر ازان سر یاده کئی ما تا بلو رسچاوی وی جی دا دو لفظ ریزه پی بلکل نپوئیگم ما یا غصر وی یو سماج او یو سامراج دے پا دے سماج او سامراج نہ پوئیگم مورتے بنیادی طور خدا رسن سکرت نہ ماخوز دی سماج معاشرے توئی او سامراج حق قوت توئی چھ خلق اگی کی او بیا پیزان مسلط کی یعنی سوچ چھ دا معیشت دلارے پا سیاست او قدرت بانے قبضو کی ندی توئی سامراج برطانوی سامراج ہم برے صغیر تا چکل راتو نو پا منبانے وار او ضرب اکد معیشت دلارے او چکل معاشی طور منگ کمزور اکنو نو سیاست آٹومیٹکلی دا غی اختیار او قدرت تلارو او پا دے خطبان مسلط شو ورن ایسٹ انڈیا کمپنی دا خود او تجارتی دارے پا حیث بانے برے صغیر تا راغلے وا رسورت پخار کی یو کوٹای پی جارو آغستا خرورو اگوی زمون فکر دا سی غلامانک چی دلتا بتا بازار تتلی نتا بتا پوس کو چی دا شی دیسی دے او که ولایتی دے حالانکہ دیسی دا دیس ندے او دیس وی وطن تا یعنی دا دا وطن جوڑ دے او که دا دا ولایت جوڑ دے نو دیسی نمشے او دا ناکس شے او ولایتی نمشه او دا اصلی شه نو تبا لگیاوی ولایتی شه با دی اغسطو اغا وحزمونگا اکابرو حضرت امام انقلاب رئیس الاحرار مولانا عبیداللہ سندی حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ابو حنیف زمان مولانا مفتی کفایت اللہ او دی اکابری او تحریکو چلو چی دا ملک صنعت لترقی او ترویج ورکی دا دا دینم تقاضا دا دا دا قرآنم تقاضا دا دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرتم تقاضا دا لہذا تاسو بلستلی وی چی زمنگ دی اکابرو دی با دا قدر کپڑا استعمالولا دا ولایت دا مشین جوڑا کپڑا بے بدن تنزدی نر اپری خودا محترم ارنو وجہ سوا زکر چی معیشت دے کم قوم کم زور شی نو غریب سڑے خوخپل کورد شی سنبالو رہن دے وہ حکومت سے سنبال کی نو چی کل آگوی من غریبانان کرو لزمون پا سیاست بانے اگوی قبضہ اکڑا او محترم ارنو دا طول خلقو پا کی زان زان لئی سی ما بل از دا باچا خان دا غی نوستے کے ہوئے ما دا باچا خانم زان لپا جد جود کی یو حصوا خوزیزانو دا خطہ چی آزاد دا دا زمون دا کابرو دا وجی آزاد دا دا خطہ چی آزاد دا دا دا حضرت شاہ عبدالعزیز دا فتوہ بنیاد بانے آزاد شوی دا دا خطہ چی آزاد دا دا دا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی دا سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ سے مہاجر مدنی دا رشید الملت و الدین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دا بانی دار علوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم سے ابن نوتوی رحمہ اللہ دا غوی دا جد جہد سمارا دا و مترم ارون تاست دا معلوم دا چی حاجی صاحب رحمت اللہ علی دا یو حریت پسند رہنما یو حریت پسند لیڈر دا دے خطے حریت پسند لیڈران ارباب و اصحاب خانقا لکاڑی ملاسب دا چمرکن فقیر صاحب ایپی حاجی صاحب ترنگزئی حاجی صاحب محمد امین رحمهم اللہ دا آغا نمون دی چی دا وخو دا مسجد او دا خانقا خلق خو سیاسی فکر دا دوی دمر الوڑو چی نم دا بری صغیر دا دوی دا فکر او دا جد جو دا وجه آزاد دی حضر شیخ علیم صاحب رحمت اللہ علی آغا دا دی مفکرین او دا دی افکار و مرکز و آغا دا دی سنگم و دا طول افکار پا آغا بان جمع کی دل نموترم ارنو چکل بری صغیر کی انگریز سیاسی طور منبان مسلط شو ناغ وقت دا بک اکابر حضرت سید الطائفہ رحمت اللہ علی حضرت مولانا شید احمد گنگوہی حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی ما مرگرو تووی ما نانوتا یو ورکوٹ کلے دے خود دنیا تے دو مرکز ورکڑی دی مولا یعقوب سیب نانوتی رحمت اللہ علی دنیا تا ورک مظاہر علوم سہارنپور دا کمز احفیز یافتا چی دے حضرت مولانا الیاس سیب کاندیروی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری او مہدویم دے نانوتی بل مناسب دے مولانا قاسم نانوتوی اگر دنیا تا ورک دار علوم دیو بند وہ ترے مرنو زمانگا ردی ملکی او صدر تیر دے اگر چی استفا ورکڑا اگر تب مرد آہن ویلش او اگر فیلڈ مارشلو اگر دے ٹول او فاج و سربراو پا دے ملکی لن بنائے مارشل اللہ نافذ کروا خوچی عصابو جواب ورکا و استفای ورکولا اخبار والاو تے انٹرویو کولا وی تاجی کمزوری ولخ کار اکلا ناغو ورطوی برطانوی سامراج لوی قوتو یو دار علوم دیو بند اگا دیتا مجبور کچی اغا سجدو لگولا او تختیدو او ایزا خود خدای پا قہر اوڑی دلیم دا پاکستان پا کسا کسا کی دیو بند دی جمعات کی یو دیو بند دیو اغا زیبل دیو بند دی اگا زیبل دیو بند دیو اغا زیبل دیو بند دی نموتر مرونو عرض بکور تاس خدمت کی چی دیو بند سنگ مار دی وجود کر آگے ما تا گو رہی جی دا نفرتون فضا بالکل ختم کئی دا تربگنو و دا عداوتون فضا بالکل دشمنان مونگ لاغشت دیر دیا کم چی دا خدای دا پیغمبر دشمنان دی نو کم مونگ پلکم یو برسر دشمنان شروع کو نو زما پا خیال ولا تنازع و فتفشلو و تظہبری حکم بس بیا خستا ہے بتو دب دبل آر ختم شوا بلکی دی امریکی یو سنیٹر دے کلا چی پدا 9/11 نباد جنگ شروع کی دا آغا انٹرویو ملوستا ناغا خپل انٹرویو کی ویلیو We don't want a war against Islam. We are looking for a war in Islam. We مونگا با اسلام خلاف جنگ نشورو کو مونگا اسلام کی دن نا جنگ شورو کو لگوارو چی دا اسلام کی دن نا مسلمانان لگیای چی یو بلمڑی دا زمونگ دا پار یو کافی او شافی شیده او محترم ارونو ولی مونگا یو بلمڑو دا غی وجہ دا حدیث کی راضی حافظ ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات کی او حدیث نقل کردے دادا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے تو دی حدیث سے اسے دا خو انسان سر متعلق دی اسے اسے مسلمان سر متعلق دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی خمسن ازبتلیتم بہن و اعوذ باللہ من ان تدرکوہن پنز شیون دی زنگوانم چی دا تاس کی پیدا شی خو خبر دا صادق مزدوک تے دا مولانا سے بڑان دی دا معجزات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کولا ما مرگو تو ہوئے ما دا حضور علیہ السلام دا حقانیت خو بلا دیر دلائل لا تعد ولا تحصا دی خو ما ہوئے زمون دا اکابر پا تحقیق داغوی د کتابونه یو سرور شوینه ماره وستلی دی چې یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حقانیت دلیل دی د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم معجزات دین د حضور علیه الصلاه والسلام هغه پروفیسیز او پیشن گویای چې کوم د صحابو تر زمانه صحیح ثابت شوی او دریم دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د صحابه او جماعت پیغمبر علیه السلام حق ولی دی زکا ابو بکر جوړ کړی دی پیغمبر علیه السلام حق څنګه دی عمر جوړ کړی دی خود نته جوړا پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا او عزیزانو دا عقیدت زمانہ دے راستام نہ دے دا دیو بل مسلمانم نہ دے دا ہندوانو پنڈت تحری چند اختر اغا نبی کریم علیہ الصلات والسلام تا عقیدت پیشکے و ملیحت شہدت بہا ذراتها والفضل ما شہدت بہ الاعداء دشمنوں میں اعتراف کئی ناغوی چی درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمان بر کا مولا کر دیا آغا حضرت بلال رضی اللہ تعالی غن چھر بنی جمح دا سردار غلامو پا اور بے واچو پا گرم شگ بے واچو تیگا بے پی دا پاس کی خودا دا غنو چاپا بے پاس کی خودا حضرت بلال لبے خپی کی پڑی واچو دا مکی موزمے پلارو کی پا دی راکی سٹریٹ بانے بے رکھ کو دا اغا دا بدن نصرمن و غحب لڑے کی دا اغا و بیام دا احد او دا رسولو محمد نارا لگولا آغا حضرت بلال سمر روی سڑیش دا دی محمد رسول اللہ پا کفش بردار ہے حضرت عمر چیا کیسر تم نپاسی دو حضرت عمر چی دے خسرو پرویس تم نپاسی دو آغا حضرت عمر رضی اللہ تعالی غن چی کل حضرت بلال براغے بے با احترامن پاسی دو او بے فرمائل چی انا امیرکم و حاضر سیدی زستاسو امیرم خدا زما آقا دے لقد اوزی فی سبیل اللہ ما اوزی احد مثله قطو دے دا خدای لارا کی دمرا دردی دلے دے چی دمرا ایک سوکتنے دردی دلے ندا پندس سے بوئی چی کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا اور شوکتی مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا آدمیت کا غرسامہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا آدمیت کا غرسامہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے اور دو محمد رسول اللہ شان دادے صلی اللہ علیہ وسلم ما مرگر توی مائکل سڑے دو صفت پہ اعتبار دمرا دیر شورت دے دمرا فناف صفت سی چی دا صفتی نم دا علم گردی دا صفتی نم دا علم گردی مونچی وحدر شیخ ولدی سب لکلی دی نو دا ہر یو سڑی زین فوراں منڈکی چی مولا زکریا آیا دائی حالاکہ شیخ ولدی سان خو پلکنو دی خدا لفظ شیخ ولدی دا آگا دا پارا عالم گردی دلے دے کہ دا پاکستان پا دے خطہ کی دن دا شیخ الحدیث ذکرو کے دوزر مدرسی دی لزر مدرسی دے رہے ہو کہ شیخ الحدیث تا خوچی مونگا در شیخ الحدیث سے برامت اللہ علی دے حدیث کی یو تعویل داو کو فوراں زین تا حدیث دا مولانا عبدالحق یاد آئی نازیزانو دقا عرض میں کو چھے اس حضرت حاجی محمد امین سے رحمت اللہ علی عالم لکنو لگزور سر مجاہدو لکنو لگزور سر بہترین شاعرو وکنو خو بہترین عاشق و دار عشق صفت کل علم گردی دلدے مونچے ذکرو کہ حضرت عاشق رسول نو فوراں زین ترازی سوک حضرت حاجی محمد او عزیزانو دا عشق یو دا سی شیدے دا محبت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دا سی بات شایدہ چی نور ہما صفتو نا دی مقابلہ کی حیج دی تاس ہوگو رہے مونچے دیو عالم ذکر کو مداغا القاب ذکر کو کنے ذکر کو او کلا ضرورت نا زیاد ذکر کو او اسٹی سیکٹری دورو لوئے کسا شروع کی چی سڑے ہوئے خدای خبر تی دا سو کیا دائی صحیح او پی خور کیا دمونگی عمر گرے دے ناغا چی دے پنجاب نا مقرر رہو گواری ناغا لگیای اغا القاب ذکر کئی ناغوے ابھی آپ کے سامنے وکیل صحابہ صحیح اور محافظ ختم نبوت اور مقرر شعلہ بیان او خطیب شعلہ نوا او فلان فلان فلان پہ خور سر اخوات دا والا والا کردی یا خو سادہ صحیح مسلمانان دی او سادہ قلق دی یا بابا مراغلو نو چې هغه دا دومره لویه کیسه ووي نو هغه بل چا نه تپوس کوي دا ټول مولیان به په یو ځای بیان کوي. هغه ورته دا ټول نه دا یو مولا دی. هغه وی انا لله و انا الیه راجعون. ده خو بلا ډېر نومونه اغوستل وی دا د یو کس نوم دی. اوس دا مونږ ته ولې ضرورت پېښېږي؟ ما نه څوک تپوس وکړي. زه خو دا مغربي دنیا کې ګرځم نو هلته یو بل ټرینډ دی او هغه ټرینډ دا دی چې دا سیټ سیکټري به دلته لګیا ستا کریډینشیل به ذکر کوي چې نو د دا کړي دی او د دا کړي دی او د دا ډیګري دا سره دا ډیګري چېرته ده ماره تپوس کې وایي چې ستاسو کریډینشیل ورته ما سره نشته و ما سره کریډینشیل نشته وایي نه چې تاسو خو بلا ډېرې ډیګرۍ ما هغه ټولې سوزولې دي خو ایم به اوس دا ستاسو ناظم صاحب الله دې خوشحاله ساتي دی هم راغې نو کاغذ لیکه نو وی لیکل ورسره ایکس ایم این اے صحیح او وی جی تاسو سم ما بس وای چې او طالب دې غراغله سبق خپل استادان نزد کړه دې الله دې وکي چې زه طالب ژوندې یم او طالب مړ شم صحیح دا علما حضرات دا بدون منی زه کله کله بطور لطیفه وایم په خپل بیان کې وایم طالبان زما ټول خوخي امولیانو کې مسو خوخي سو مني خوخ صحیح زکه طالبان دوی خواهشات بلري صحیح دی خواهشات نه لري دا خو فنا فی التعلم خلق دی خو چې سړی کله مولا شي نو بیا خو ورپسې د موږ استادو هغه بوی لوی مصائب سړی پسې عملی ژوند کې ولګي وی دا جاب او بزنس دا پکې یو مصیبت دی او وی خدا دا پکې بل مصیبت دی او بچی دا بل مصیبت دی غم او خادی دا یو بل کوئی سړی اوسګاری کې نه دی مصیبتونه نو محترم ورونو عرض وکړو تاسو خدمت کې حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب حضرت بلال ته پاسې دو چې انا امیرکم و هاذا سیدی دا زما آقا دی زستاسو امیر زستاسو سیاسی رهبر یم نو دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین خود نته جو راه پر اوروں کے رهبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اس عزیزانو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ او دی اکابرو دی سکول یو شین خوب تاسو واقف یہ کله چې دا بری صغیر آزادې ده دا خیراتی نه دی آزاد شوی دا خیراتی آزاد شوی لږ زور سره دا خیراتی نه دی آزاد شوی دا په ډیر ستر جدوجہد آزاد شوی دی چې کله بری صغیر آزادې ده او دا خطه تقسیمې ده نو پاکستان مارزی وجود کې راغې صحیح اوس موجوده دور کې لګیا دي مفکرین سیکولر مفکرین هغه لګیا دي چې دا د اسلام د پاره نو جوړ دا د اسلامي نظام ده صحیح او بلکہ بعض اوقات خود پا سٹیج بان خود دیندار سرے چی بلا حجنے بے کری بلا عمری بے کری زوام یا خود جاہل دے پوئی گی نا یا دے بیا متحنت تے زد کئی یا بیا متحنت تے زد کئی نستاس تو رہبر وی ستاس تو لیڈر وی وی نا جیز سیکولرزم خود دین سر سب خلاف نشتا وی دا زکنہ وی دا سیکولرزم دین سر سب خلاف نماوی دا سیکولرزم لمبے خو بے دبانی نا تپوس کو دا ہولی یوک نا ما یو کتاب پی لکلے تاسو بیا اگا کتاب ہو رہے ما یو کتاب پی لکلے ہولی یوک دا دے سیکولرزم بانی دے او دا فی لکیقت دا کرسیان پریسٹ یعنی دا مولئی سیب جوئے ہو خواہ او دا دا مولئی سیب جوئے دا خپل دن نا دمر زیاد مترفر شو چی دا سیکولرزم تصور دنیا تور کو اگا وی خدای منون کے سڑے سیکولر کی دے نشی چکم سڑے خدای منی دے نو پتاو لگے دا چې سیکولر کې دوه لپاره لوم بنې کاردار چې خدای نه به انکار کوي ورنه یا ته بیا سیکولرزم باندې نه پويږي بیا ته منافقت کوي نو محترم ورونو عرض می کوله تاسو خدمت کې چې د پاکستان د پاره چې د اسلامي ریاست او اسلامیک ریپبلیک او پاکستان د اسلامیک ریپبلیک او پاکستان لپاره یو چارټر پکارو چې دا اسلامایزیشن به څنګه کیږي اسلامایزیشن به مونږه خوشبختلس مليان مونږه دا ګورشم ورشه بلیګلې ده انا مونږ ته وځتا هو تر اوسه اسلام را نه اوسه نو ما مرګر ته ما مړ اسلام په لاسو مليان او په شلو په 500 او په سلو مليان درازي صحیح دا خو یو لوی قوت غواړي یو داسې مسلط قوت چې دې اغه زاینه اغه منبع داسې تاور شي لکه سټیرینګ په شان نو محترم اوس دوی چې دغه هم کوي چې الته د اسلام دا خبره ژوندۍ ساتي چې نه د دې ملک نوم به اسلامیک ریپبلیک اف پاکستان د سیرت تقاضا ده دا سیرت د کانفرنسونو نوم نه صرف دا د اجتماعاتو نوم نه ده دا د جلسون نوم نه ده لا تکل للخير واصفا وكن بالخير موصوفا حضرت عمر رضی الله تعالی نو خپل قاضی القضات حضرت ابو موسی ته خط لیکي ما خپل یو کتاب کتاب القضاء کې هغه خط نقل کړه د من وعن حضرت عمر رضی الله تعالی عن هغه یو خط لیکي خپل قاضی القضات حضرت ابو موسی اشعری ته هغه ته وی نفذ ما قضیت به چې کومه خبره دی فیصله کړه نو د هغې تنفیذ کوه، هغه عملی کوه، یعنی قضا چې دی کومه وکړه دا عملی کا. فان التکلم بحق لا نفاذ له لا یفید، ځکه ښه خبره چې عملی کوله نشي هغه وایي په خارج کې څه فایده نشته. سیرت النبی بیانول خو یقینا ثواب دی، خو فائدہ به تا ته کله ملاوی چې عملی کې، لکه ابوبکر چې عملی کړو، لکه عمر چې عملی کړو، لکه عثمان و علی او صحابو چې عملی کړو رضوان الله علیه مجمعین، یا زما استا په دې خطه کې حاجی محمد امین صاحب عملی کړو. ناظرانو یو چارت ډوډی کړي، یو چارت ډوډی کړي شو، او هغه چارت د تزان سره زریډو علی مولا نیم. ناظرانو بهر ته بار تو دیر عرض بے کوستاس خدمت کے چی او چار توڑو نکلے شو مور تو وو 22 نکات، سوائی ورطا 22 نکات، او دا 22 نکات دا مختلف مکاتب فکر، بریلوی حضرات پکیو، آل حدیث حضرات پکیو، دیوبندی حضرات پکیو، دا سی جدت پسند مولایان پکیو، مسکالران چی ورطا یا مفکران، او پکی زما استار طرف نمائندگی جی کولا د دې خطینه حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه. دا پاغه یو دیر شو علماو کی یو عالم دی چې د پاکستان د اوس کا حقایق ته پټه حقایق پټیږي نه، حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه. او عزیزانو دا کردار د ډیرو کم خلکو ما د مشران نه اوریدلی دي چې ستاسو یو لیونی صدرو، یعنی دې ملک گورنر جنرل دا غنم سکندر مرزا، هغه تر تستاز د خطی او خان صاحب دعوت دراوستو، دعوت لے رہا ہوتے ہو نا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، خان صاحب داغوں عقیدت مندو، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ہم دعوت ورکڑے، حاجی صاحب سکندر مرزا تو ہوئے چتر دے ملک مشری پا دے ملک کی دا اللہ و دا محمد رسول اللہ نظام نافذ کا، دا بے دین خلق دا دوی خو نخل کنٹرول کی، نی دماغ کنٹرول کی، نزل کنٹرول کی. عزیزانو اگو ورتے بابا تا خو دیرو خیار سڑے ویزق والم چی تالا میں دسپی نظر ہوئی ہو کشتہ جوڑا کڑے یورپ تا میں اولے گلے ساد عقل نباغی دیرے فائدے واقلی. حاجی صاحب رحمت اللہ علی اگر آپ آسے دو او دے گریوان نیونی سو او وی چونکہ تزما دے خطہ کی ملمائے او کمال شریعتی جدت را کڑے اس پر میں دا مختلہ دے غالب والے وے دا جرد دیرو کم و خلق و کار دے دا جرد دا دیرو کم او بیا حاجی صاحب رحمت اللہ علی ورتے دا زمان ملک دے دا ما جوڑ کڑے دے دے پارا ما قربانی ور کرے دا زبا یم دلتا جوندے ہم ملیگم با ہم او ویتا با دے ملک نا زلیل اور سواوزی یورپ تا بزے دا ملک بتالا دا خخیدو زائم ندر کئی او ورے نکا دا اغم مڑے دا اغم مردارا جسا اغیر پا جیاس کے راوڑا دلتا ایوب خانوی دا واپس ہو لے گئی نا غلال پا ایران کے دا خز پا کلی کی خخ گا دا خز ہم دا ایران وا نازیزان عرض میں کو چہ حافظ ابن ماجہ زستا سوڑیر وقت ناخلم. عزیزانو حافظ ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ اگر حدیث نقل کرے دے جابر ابن عبداللہ آپ فرمائی چھ خمسن ازب طلیتم بہن وعوذ باللہ من ان تدرکوہن پنز شیو نبی زد خدا پناہ غارم خدا شیب رازی تب واقع کی جی خامخا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ لم تظہر الفاحش دا فی قوم حتی یعلنو بہا الا فشا فیہم الطاغون ولو جاء التي لم تكن مضت من قبل في اسلافهم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چھے کم قوم کی بے حیائی غریانی او فحاشی زیادتشی، کم قوم کی بے حیائی غریانی او فحاشی زیادتشی. عزیزانو یواز مغرب کی ندا دلتم چھے ذکورم حالات سے مغرب نے بدل ندی تقریبا آغا شان دی آغا تردی ہندوستان دا حیدرآباد یو شاعر اس مرد خمار بارہ بنک ہوئی اوہ تقریباً دا 75-76 سال عمر کی بڑا ہو نالتے ہو مشاعرے راوستے ہو دا امریکنیان ہو یورپیان خو نخو امریکنیان زکر یورپ خو یخ دے نا غی پا دا اوڑی کی ٹول بیچ دے جی او خزی تقریباً پر بندی پا غی بیچ باندے دا سمندر پا غاڑا نا خمار بارا بنکوی اغام حیدر آبادیان ہو بوتلو چکرے ورکولن بیچ تے ہو رسو نوچی بیچ تے ہو رسو شاعران خو طبیعت نڈی رضا دی ہر شاعر خو حاجی محمد امین نی ہر شاعر خو بابا عبدالرحمن نی ہر شاعر علامہ اقبال ہم نی نازیدان آج چالتا لار نا غفل مرگرو تیوی وی دیر پا غلط عمر کے مسئی زائی طرح استم نموترم رو اس غریانی و فحاشی دار دنیا یا ماحول او معاشرت گرزی دلے دے حضور پاک فرمایا چی نتیجہ بیدائی الا فشا فیہ متاحون چی وبائی امراض بدر کے زیادی گی ولو جاغ اللتی لم تکن مزت من قبل فی اصلافہم او دا سے دردون کی بیمارے چی میڈیکل سائنسز با ہم پاغی نپوئی دا بیماری صدا دا د دې سور څه دی، د دې ګویا جرم څه دی، د هغې جرم دپاره علاج څه دی. او دویم، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، تاسو ټول وایئ صلی الله، لږ زور سره صلی الله. زمونږ سید الطائفه حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت الله علیه دومره رشتونه عاشق رسولو چې هغه وایي چې جهان کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، اور جیوں تو سات سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو قائم مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار. نو تر مرنو چې د نبی کریم علیہ السلام نوم اغستے شنو وای صلی اللہ پدی بر رسول پاکم خوشحالی گی، اوتاس تو بل سر حاجی صاحب ډیر خوشحالی گی پدی، زکہ حاجی صاحب دارشتو نے عاشق رسولو دارشتو نے چې تر اغب محبوب بانے وای صلی اللہ علیہ وسلم دا روح بم خوشحالی گی. نو محترم ورونو عرض میں کور تاس خدمت کی چې رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المعونه وجور السلطان علیہم. حضور علیہ السلام فرمائے چې کلم مال خیانتنا کرپشن ګوره پدی قران کې وګوره دو قومونه الله په دو کرپشن باندې تباہ کړی دي، قوم لوط په اخلاقی کرپشن تباہ کړی دی او قوم شعیب په مالی کرپشن تباہ کړی دی. اس کے منظر بارے سوچو کو من کی کم یو نشتا دوڑا شتا شتا کا نشتا مغزور سرا دا خود محمد رسول اللہ دا وجہ خدای لا تروسا منتا صبر کرے دے کنین منتا رسول خات پر خو نہیں لگی لیا کفارکم خیر من اولائکم ام لکم کتاب ام لکم براعت فی الزبر. اللہ تعالی دا دے سابق امتنو ذکر کئی نو بیا مسلمانان توئی چی داستاسو کافران زمان ماما زامن دی دیتا سنوام ام لکم براعت فی الزبر کنا تاز د پارا سلا آف امیونیٹی سے امتیازی قانون دا چھتا با جرم آغا کے چھکا با غی کرے دے غی با حلاکوم ہوتا با نکر حلاکوم. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ تعالی دا اغی قانون اغا چینج بننے دے پائے کہ امینمنٹ کی گیا اور اپیل کی گیا امنا. تو محترم ورنو عرض میں کوستاس خدمت کی چھو اس حضور علیہ السلام فرمائل چھے کل تاسو کے اخلاقی کرپشن شروع شی نو دغه قسمه بیمارۍ به راځي چې کله مالی کرپشن در کې زیات شي نو درې نتیجې به د هغې فیس کوي الا اخذوا بالسنین وشدت زه لږ غوندې دا ټرمینالوجي ماډرنایز کوم لږ بله جدت رنګ ورکوم. حضور علیه السلام فرمایل یو به د بېروزګارۍ نه تنګیي، یو به د پرایس هایکینګ او د مهنګایۍ نه تنګیي، او درېیم به د حکمرانو نه تنګیي. تاسو د کومې نه تنګیي؟ لږ زور سره وای درې واړو نه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته منبا وخوله چې ولې ځکه تاسو مالی اعتبار سره ټول کرپ شوي یئ د دې ملک. ما پرون جمعه کې وموئ دا استادان صاحبانو ذکر میں کو میں استادان ټول سکول کی پتا ته ناستی په کالج کې پروفیسران صاحبان هغه هم پتا ته ناستی. نو په هر فیلډ کې گویا کرپشن دی او خیانت دی. حالانکہ دې وګورئ هغه خو تکي بعضی داسې مسلمانان زما یو ملګری دی باقاعده درس ته راځي د ډېر پینځل سکال راس راځي آدرس نه قضا کوي زب مړېدل غواړم په حیث د طالب او د انجینیر. ما نه یو ورځ تپوس کو وی جی یو شی باندې فکر مند یم ما یغه سر وی زما د انجینیرنګ فیلډ داسې دی چې ما ته خاص کار راکی د اتو غنټو د پاره خو یا کار د کله شپږ غنټې کې ختم کم نو ما سره دوه غنټې وی اضافي دای کې سکار نه کزه د باس نه غواړم اضافي کار نه راکړي کار ما ختم کړی دی وی دا دو گھنٹی چیز آلتا پخپل زائی کے ناس جم او وی دا ستارا تفسیر میں زانتا لگو لی نو دین چکم نوٹس ران پاتی شیوی پا درس کے نو آغا نوٹس دین تکمیلوم وی نم می دا پر تشویش کے وی ما تا خزے ہوں وی چھتا قاضی صرف نتا پوسا کہ شرعان بدا جائز ہی کہ ناجائز بھئی زکر دی دو گھنٹو تا دا پیسے ماورت ایمہ ورگریا تو پا امریکہ کی مسلمان مو پاکستان کی مسلمان پیدا نکا. اللہ تعالیٰ دے دا قوم مسلمانوں کی تسطور آمین ہوئے. ناظرین و عرض میں کو استاذ خدمت کے چوسی او سڑے اگر تا دے ٹائم پیسی ور کی گی او دے ٹائم ضائع کئی دا حلال دی حرام دی حرام دی او دیرے بچو خیٹا کے چاہی مدعی اواد دے سکول دا استاد اور پروفیسر سے خبر نہ دا پا دفتر کے ناس افسر اگر لگیا رہے دا شان خائن دے بلکہ ما اخبر عزیزان و تروے ما ازاو تام خیانت گروی دا زمان کور سر پاٹ لائے دا دنیر مې تاسو ټول خاورې یوړې هغه غار غار کړی چې سبا سیلاب راشي دا ټول پټي تختې مې تام خیانت کړې. الله تعالی دې مونږ د کټ د غلو نام خلاص کړي، خدای دې مونږ د لک د غلو نام خلاص کړي. بلکې د شیخ القرآن صدر شاه منصور رحمت الله علیه فرمایل وې کله د پینزورو په غل کافر کیږي او د پینزورو کورو په غل ګناګاریږي. ما ورته مې حضرت دا څنګه د پنځو روپو غل د کافر شي او د پنځو لکو غل د صرف ګناګار شي؟ وی ځکه غلاته غلا وی دی، دا پنځو روپو غلا غلا نه ګڼي. وی خدای ورته غلا وی دی نه ګڼي، خدای تا ټی چیلنج کوي. نو محترم ورونو، عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضور پاک فرمایل درې شیونه به در باندې چې کړه مالی کرپشن ناشي. یو پرایس هایکینګ، نو د ټماټر اوس په څو کیلو دي؟ په څلوېښت روپۍ کیلو دي. دا وایي 200 ته رسیدلو که سلو ته رسیدلو؟ 200 ته رسیدلی وو. وجه ځکه چې ما او تا مالی طور کرپ کړي وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لم یمنعوا زکات اموالهم، دا حصہ د حدیث متعلق د مسلمانانو سره، ولم یمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطره ولولا البهائم لم يمطروا. چې کله تاسو د الله فرض کړی زکات کما حقه نه ادا کوئ، کما حقه نو یو خو ستاسو زکات دی، یو د حکومت زکات دی. یو د حکومت حضرت مفتی صاحب د الله غریب رحمت کی مولا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه هغه فتوا ورکړې، مولانا عز الرحمن صاحب ناست دی، هی ویل بیل می اوټ. مولانا عز الرحمن صاحب به زما تایید کی، مفتی صاحب فتوا ورکړې وه چې د حکومت د زکات پیسې مدرسو لاغستل ناروا دي. ورکړې وه کنه ورکړې؟ مولانا عز الرحمن صاحب بالکل. او ما وې ما خدای ته وګورې دي مدرسو له حکومت پیسې ما اخلي. مولا قاسم صاحب نه نوتی چې زموږ سید الطائفه دی، په اصول حزګانه کې یو اصل دالی کړی دی، سرکار کې امداد سے اجتناب کیا جائے. موږ لګیا یو غلط مداخلت حکم ورکو پیسې راکا چې څوک بل پیسې درکې بل ته پوسم کوي، جس کا کاه پھر اسی کا گن گائے. محترم ورونو، عرض میں کو رتاس خدمت کی چې حضور علیہ السلام فرمائل چې کل تاسو زکات کما حقه نہ ادا کوي الا منع والقطره، بر وقت باران بدر باندې نکیږي. ولولا البهائم لم يمطروا، حضور پاک کوئی کم بے وقت چونکی گیا، خدای زناور لا کیڑے مکوڑو چنجانو پرندو درندو لکئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ولم ينقضوا عهد الله ورسوله، کله چې تاسو الله سره کړی وعده. مولا الیاس صلی اللہ علیہ هغه نه چاته پوزو کې حضرت د کلمې خلص مفهوم څه دی؟ بریف اینڈ سمرائز اینڈ کنسائز مفہوم دو کلمے سرے. مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ورتو فرمائے لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد رسول اللہ طرز زندگی. لا الہ الا اللہ مقصد پرپز آف لائف، اور محمد رسول اللہ وے آف لائف، یعنی زمون دا جوان مقصد سرے چی اللہ تو رسول. دیکھو گو رہے تاستا آخری خبر اکم، دیکھو منگ پا غلامہ پا بندن کیو، او کم غلامی دا منگ باندے؟ یو دا تاریخ غلامی دا، یو د فطرت غلامی ده، یو د معاشرت غلامی ده، یو د ذات غلامی ده. موږ د سلور خلون نودونه تاریخ راټینګ کړیو، نمبر اول معاشرت راټینګ کړیو، نمبر دویم فطرت راټینګ کړیو، نمبر دریم ذات راټینګ کړیو، نمبر سلورم زموږ ټول لوی کوتای دا ځان نه قبلوم، زه چې سیم ځان نه قبلوم، زه چې بلن بانګ داوی کوم ولا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى هو اعلم بكم اذ انشاکم من الارض. اللہ تعالیٰ فرمائی پبریتان اللہ موہا، پختو کی معنی دارا پبریتان اللہ لگ زور، پبریتان اللہ موہا اپنی منہ میں مٹو مجوڑے گا. ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، زستا دا اوریجن نہ خبریم چی ما آدم دا سنہ پیدا کرے، دا سسخا خطوا سسخا بوی ترات من سلسال من حما ام مسنون. نا اللہ تعالیٰ ہوئی تخبر اوریجن اوصل تو گورا چی سور اسخا بدبوی تور اللہ ہوا دا غینا مستاپلار پیدا کرے حضرت آدم، نو تماتا پبریت اللہ سلوے. او بازی سره چې جمعات کې مستم مولانی ته وایي نه جرنل دا څنګه یاره کا دا مسکر تواضع او د عاجزۍ او د انکسار عبارت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو چې مسلمان خدای ته نږدې کلی، حضور پاک ور اخر با یکون العبد الی ربه حين ما یکون فی سجوده، چې دې کله سجده باندې پروتی د خپل دی بدن بادشاہ سر دای د کائناتو په ظاهر باهر د ټول نه په لوس زمک باندې خوري، چونکه دا د تواضع انتها ده او د خپل بدن اعلی ترین حصہ پاغي باندې خود را، لہذا خدای ته دا اعلی ترین توازو ډیر خو هر اسړي وته ډیر خو دي. نو چې استاد کې التم توازو حاج ګرانی شي ته مسکم منیټر منیټر کیږي. حاجی صاحب رحمت الله علیه مولا مفتی شاہ رضا صاحب الله تعالی غریب رحمت کی یو ځل ما ذکر کو، وی حاجی صاحب رحمت الله علیه یو ځل ورا پسې شامی راوړه رد المختار، وی را سر رضا صاحب ته خبر معلومه ده، وی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یو ځل وی رد المختار را پسی راڑو، وی بابو صفت الصلاة آئے پکی راز دے چی موز با سنگا کے پیغمبر پاک موز سنگا کو، وی ما تے مفتی صاحب زستا مخی تے دورا کا تا موز کم زما دی موز کی بس خطاگانی، نو تا دے صفت الصلاة پا اساس زما منز سئی کا. حاجی صاحب مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ وی ما تے حاجی صاحب تا قتل او ممن خو به حاجی صاحب سلام نو چې څنګه مونږه کو نه پاغ ورځو ما شان مونږه کو نو ما ته احساس وشو چې دا جس خپل مسخ د بابو صفات الصلات په بنیاد باندې بالکل صحیح دی صحیح خو چون کې زماره د علم احترام لرنه ډایرک ما ته نو استا مسخ نقصانات دی غټیک کا محترم مرونو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کریم والذکر یاسر رحمت اللہ علیہ چکہ یو 50% مسلمانان مزگزار شی او مز دا سے کئی لکا صحابو چکو پا آغا و رزب اللہ تعالیٰ پا طول عالم کے دی مسائب و مشکلات ختم کی او زمونگا مز لا تر اوزن ایسی شوے اللہ تعالیٰ زمونگا مز سی کی او زمونگا مشران چی آجی رحمت اللہ علیہ سر پاتشیوی دی آغی بزرگان علماء و ما تذکر کووی دا سی موز مونگ دا چانه دے کتلے بلکی یو بزرگ را توز مونگ بزرگ دے مولانا اسد مدنی رحمه اللہ اگر آغلو آغا بزرگ ما تووی مولانا اسد سر تمنن موز کی کتل وی دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نا بعد میں رنبانے سر او کتی چی موز دا رسول پاک پا طریقہ کئی صلی اللہ علیہ وسلم او دا رسول پاک پا طریقہ موز کول حرط معاویہ دل ابو حریر دل اتانا بکل راتا دل تی معاویہ تا رضی اللہ تعالی عنہ چاورتوی وی ته خو یی حضرت علی سره حضرت معاویه ته ولی راځي وی د دم دو کار خوختی ناغه ورته وی اغس مولانا بلیګر صاحب ذکر کوئی مفتی صاحب جو دی الله نو یزل الله ما ته وی چې راشه ما سره بغرمړ وډای خو وی غرمړ وډای نه چلاړم نو التم دال نو ما ورته چې طالب هم دالو چې امام شوم دال شي جو دی الله بیا دال شي دال نه مخلاصي وکړه د دال خدای به لغر کړه کدا دی نه مکه اخلاصي کو ناجی زانو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اخو بم دال ساق پخور ساده ژوند دی حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ ډیر بهترین ژوند تیرو نا ته به وره وې ویزه دو کارو په پار راځم وی یو کړه د خوراک ډیر بهترین دی حضرت معاویه خوراک ختیا رہی چرګان امریت کړي ګړې پکې امریت کړي پنیر پکې ملاویږي کچو ملاویږي مختلف شی نه ملاویږي ویل تا ته تلی سره خو بس دال ساګینو یوا او دویم دی په راځم ویزه د مستګورم وې ما صلاته اشد شبها بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه حضرت معاويه مز ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مز سره ډیر مشابه مز دی لوي چې ده مز کای نو ماته پیغمبر پاک را یاد صلی الله علیه وسلم چې ده مز کای بالکل رسول پاک په طریقہ صلی الله علیه وسلم نو حافظ ابن ماجه حدیث نقل کړي ولم ينقضوا عهد الله ورسوله الا جعل الله باصم بينهم چې کله دوی الله سره کړي وعده ماته کی لا اله الا الله محمد رسول الله مقصد زندگی او طرز زندگی یعنی مونږ دا غواړو چې الله ته ورس چې هغه ته معرفت وای حاجی صاحب دا دومره لوی مقام تاسو نن ته راغلی خوراک راغلی لکتی زوای خوراک به تاسو کورم کوي تاسو سره پار راغلی حاجی صاحب معرفت حاصل کړو دل راغلی داجی صاحب پنوم راغلی داجی صاحب خاندان لزه کرا راغلی زه دا حاجی صاحب الله له خاندان د هر یو فرد داغه احترام کوم صحیح ما سره دی او کما سره نه دی زما لپاره قابل احترام دی زکه چې دا حاجی صاحب بچی دی زکه چې دا حاجی صاحب نو سی دی زکه دا حاجی صاحب خاندان دی نو محترم ورونو تاسو راغلی دی او دته دا مقام پس ملاو دی په معرفت خداوندی پس ملاو دی معرف او معرفت خداوندی سره سره د ذات ته خول نه راوځي دا درې غلامای یو د تاریخ غلامی یو د معاشرت غلامی او دریم وای نه یو دریم ته بل ویلې اتا سو یې راکړه ها د فطرت غلامی څه شي فطرت سره جنگ نکېږي د فطرت مونږ راتل ما ته چا بل ازوي ویره یې تاسو فطرت فطرت ډیر وای دی مقصد سره نو زما خلا آزاد غونې مولا عز الرحمن سره تمازرت سره زما خلا آزاد غونې دا ما ورته مې فطرت نور څه ته وای ته خوراک کې کنه کې وی او ما یو کېږي وی او ما دا فطرت دی ما دا غول درځي کنه وی او غوم راځي ما دا فطرت دی په دې فطرت ته تم سر نه ګونې زم سر نه ګونې ټول دنیا ورته سر نه ګونې شاه منصور شیخ سره رحمت الله علیه و فرمایي وی فطری قانون ته الله ټول کائنات داسې تابع کړی دی وا ام من شیء الا يصبح بحمده فرعون ورته هم وی سر نه ګونې کوي خدای غلم غل نه بندول هغه باته باترون ته منډه به وا نازیزان او عرض مکو چې د فطرت نو فطرت سره جنگ نه کیږي دې ته غلامي خدای چنه لا اسکول شي څه کول شي چنه ایس کو یو لخته ور کولې دا فطرت په غلار روان شي لکه مثلا د سیلاب وبر راځي بن ورته تړلې شي لکه زور سره لکه زور سره نه شي ته کبان ورته اړې خدا ټوله جیا پاته په ډوب کې عمر زای بور سره ډوب شي د دې اجي عبد الرحمن ترنګ زای بور سره ډوب شي و تر مرولو د سیلاب قبول به چینل ورکه چې د جندي تا سر دریاب ته وځي چې دا وو په داسې انداز جندي او سر دریاب ته نه دا غلامه نه ځان خلاصول نشي خدا غلامي پالش کول شي د فطرت غلامي د تاریخ غلامي دې رمضان خو د تاریخ نه سبق اغستې شي د معاشرت غلامي مونږ د رواج مقابله کول شو کله ما مولا ته هم پته چې دا رواج خو شریعت خلاف دی خو بس په علاقه کې اوسېږو نو څه مونږ بیا وو چې د څه وایو چې د کلي وځه لږ ځای صدور سره د نرخ نه مو وځه د کلي وځه د رواج سره مونږ مقابله نشو کولی. دې وجې خو د وحې ضرورت پیدا شو ځکه عقل هم رواج ته سر نه ګولوي. علامه تفتزانی وای چې عقل هم رواج ته سر نه ګولي. دې وجې مونږ ته د وحي ضرورت دی. نو محترم ورونو عرض مې کوو ستاسو خدمت کې چې د معاشرت غلامي اوس دې معاشرت سره به سکه حکمت عملي باندې بګن د رواجونه منه کې او که تا پسې ډنډرا وغسته دا شرک دی او دغه بدعت دی او دا داد دی او دا خلک بیا په ضد راځي او چې په ضد دې خلک ځان ته راوسته بیا خو اسلام نه کېږي. بیا پته ولګې اسلام اسلام مقصد نه دی. ته ځان له په دې بنیاد څه ډله جوړول غواړي او دا ډله جوړول دا د اسلام دپاره ډېر نقصاني ده. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم او څلورم شی هغه د ذات غلامي چې یو سړی ځان نه قبلی چې زه صحیح یم ته چې صحیح بس ځان قبول کا بلن بانک دعوی مه کوه. اوس دا دا څلورم شی د دې غلامۍ نه سړی خلاصیږي په معرفت خداوندی. احیا بن معاذ الرازی اخری خبره یې لوی تابعی عالم دی او لوی محدث دی. د دې یو مقوله ډیره مشهوره ده عموما خلک ذکر کی بطور حدیث لکه حدیث نه دی. ما ته یو کس وی نه جی وی زه خو چې تر ته خبره واورم وی زون دا پیغمبر علیه السلام کړی ما خدای خو کا دا ضابط ته جوړه نه کی چیرخه خبره پیغمبر کړی علیه الصلاه والسلام. ما دا خو پیغمبر باندې افترا کې من کذب علی فلتبو ما قدو من النار د متعمدن قید ور سره باندې روایت کې نشته. نو ما چې سو پورې خبره ده حقیقت ته رسول نی تر هغه په پیغمبر ته فهمه. نو یحیی ابن معاذ الرازی رضی الله تعالی عنه فرمای من عرف نفسا فقد عرف ربا. چا چې ځان پیژند دی بخپل رب پیژندی. و من يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفع نفسه. الله تعالی د ابراهيم د ملت نه څوک هم سر نه تاوي خو چې څوک ځان نه پیژني من سفع نفسه من جهل نفسه. چې یو بنده ځان نه پیژني او سره ځان څنګه نه پیژني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی كنا ضالين وی ور لاست پیپل موږ جوړ شو د ځان. خدای رحم وکړي تراله کړي موږ ځان ورکو. حضور علیہ السلام ورته څنګه وی چې موږ بلا ډیر خدایانو خو چې کوم شی به را ته خوښ کارېده نه هغه ته پوجا شروع کوله یا د مختلفو مقاصدو لپاره مختلف قسم مورتیا مو جوړ کړي وې. زما پلار د دې خرما او د کجورو تاجر و. مې هغه به د کجورو جیازونه ډکول او روم او فارس ته به وړل په سمندر په لاره. مې په کومه شپه چې به هغه کومه ورځ باندې چې به هغه د جهاز د کجورو وړه یو خدای جوړ کړی و کجوري ټکول وي د هغې نه یو بوت جوړ کړ. ټوله شپه به هغې ته په سجده باندې پروت و چې دا جیاز په لاره ډوب نه شي او چې کله هلته ورسي چې فایده مې پرې زیاته وشي. هغه ورته وایي چې یا رسول الله فجعت یوما یو ورځ چې زه وږی شوم نو کور کې سوکونه ما خوراک پسې کتل اس په لاس رانه په دې خدای مې نظر پرېوته. وی ما چې دا خو هم قابل خوراک دی. نو ورغلم یو لاس مې ولا وخوړ یو لاس د کجورو لاس ام ولا وخوړ. وی فتذکرت غضب ابي بیا مې یکدم زین ترالل او ما وی دادت عمر پلار خوم دادت عمر پلار دا خو جین جو شانو. حضرت عمر کمپرومایز کو اخو بم په سړی کې ناست په مړای به غلې کېده. نو پلار هم دغه زوره ور سړیو وی فتذکرت غضب ابي د پلار غو سره ترا یاد شو چې کاغه راي خو به مړ کی تا خدای خوړ له خدای تاروک کا تا خدای خوړ ته خدای پوره لاس ته خوړ. وی بیا مور پسې ګرځېدل کړه پلار نه سړیو یې ریګنی بیا چا پسې منډه کوي مور پسې دا مور چې راډه ماواو ملجا ده د طبيعيات دنیا کې دا ماواو او خوزند پلار مقابله کې دا غریب والو مخري خو بیا هم د بچی په سر ورای بچی ډیر رامي خدا غریب په ورای په سر باندې دا والو خري. نو محترم ورونو وی لاړم مور به کتا وی غد کاکا کور کې مور ته شي یا امه ادرکینی مورې لګپنی کای رحمت شه په ما ته څه وی ما دا دې فکرش وی دا هغه نوعیت کجوري پیدا کړي اډو کې تیو وستل وی ټکولې هغه لاس مرمت وک لاس ټیک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته داسې وکړ وی ابن الخطاب ولم تكن عندكم عقول تاسو کپرای کې عقل نو تاسو کپرای کې ما مرګر ته ما دا امام سلام الله علیه مذهب دار چې د عقل مرکز د دماغ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د عقل مرکز د قلب تو کې انتصاب تو قران کریم کې قلب ته کیږي. امام سلام الله علیه فرمایي نسبت مجازی دی. ادروایز د عقل مرکز سائنس دانانو به کوم ځای دی سر په ټول له سائنس دان امام ابو حنیفه د دې نابغه سره رحمه الله. نو حضرت عمر رسول پاک وی علم تکون عندكم عقول تاسو کپرای کې عقل نو هغه ورته كانت عندنا عقول ولكن لم تكن هدايه ی عقل او هدایت نو عقل او هدایت نو. هدایت دا په پیغمبر ملاویږي. هدایت دا د پیغمبر پاک په تعلیماتو ملاویږي. ناظرین ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. الله تعالی وی ما زبور کې د ذکر نه بعد لیکلو یو معنا تورات نه بعد لیکلو زبور کې ویل ذکر نه بعد د خدای ذکر نه بعد دا ذکرو زبور په معنا د مزبور ټولو صحیفو کې مې دا ذکر نه بعد لیکلی دي ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې صالح بندگان دا به یقینا زما په دې ځمکه باندې کنټرول حاصلې. اوس کنټرول دوه قسمه دي. حضرت امام سندي رحمت الله عليه فرمایي چې خلافت دوه نوعیت لري. یو خلافت د ظاهره چې تا ته خطه ارض ملاوي پاغي د ریاست وي او د خدای نظام په نافذ کې، او دویم خلافت د باطنه، او خلافت باطنه داسې چې یو داسې جماعت سره منسلک چې هغه جماعت د الله او د پیغمبر خوده طریقې فالو کوي. صحیح نغی سره څه کتنی مو ورته نان سټیټ انټیټی وو قانون کې ورته وایي نان سټیټ انټیټی. نو باید چې هغه جماعت کې جبلت والا خو ذمہ دار ناشتی تاسو اوس لګیا رہے فارمونو شروع کړی کنه شروع کړی فارمونو شروع کړی دي خو خدای ته ګورئ. صحیح په دې فارم رکنیت کې په دې کې دا خیانتونه بس کوي چې ته بدان ته کتاب کې دی هغې نه بولي کې بیا پیسې جمع کړي زمیس اریجنل سیکریشن دا خدای سره دوکه ده. دا د مدني د جماعت سره دا دوکې مه کوئ. درد مفتی صاحب جماعت سره دا دوکې مه کوئ. سو پورې چې خالص مخلص شوی نه ته به وایي چې زه دین کار کوم الله به اجر نه درکوي نه به پکې برکت ورکوي. نو محترم ورو عرض مې کوله تاسو چې جماعت سره وابسته یي هغه جماعت چې د قرآن او د پیغمبر طریقې فالو کوي دا خلافت باطنه ده. اوس ظاهره خو زموږ لاسته راځي خو باطنه خو زموږ په وس پوره ده. نو باید په دې خلافت باندې نه خدا الله خلیفہ شو. اس قال ربک للملائکه انی ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين عبادت گزارو د پاره ته دې کې یو داسې پیغام دی چې مقصد ته رسي. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمين والله تعالی فرمایي چې ته او محمد صلی الله علیه وسلم ما د ټول عالم د پاره رحمت لګلې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ تعبیر قرآن و سنت کی الحمد للہ بانی یعنی سبحان اللہ تعبیر دے دا اللہ دا صفات و سلبیہ اور الحمد للہ تعبیر دے دا اللہ تعالیٰ دا صفات و ثبوتیہ. نو کله چې تا دا وایي چې سبحان الله والحمد لله نو جمله هغه شنه چې د خدای لپاره مناسب نه دي هغه د خدای نه نفي کړل، او جمله هغه صفات چې د الله لپاره لازم دي هغه د الله نه ثابت کړل. نو چې کله یو سړی دغه عقیده ولري دې ته توحید وایي چې دا سړی اوس موحد دی د یو الله کما حقته منونکی دی. لکه یو سړی کدا وای چې دا فلانې زه ډاکټر منم نو ډاکټر منلو معنا دا ده چې ډاکټرای صفت ورنه مني. دا فلانې زه انجینیر منم نو دا هغې معنا دا ده چې د انجینیرۍ صفت ورنه مني. نو که یو سړی دا ووایي چې زه خدای منم نو معنا دا ده چې د خدایي صفتونه ورنه مني. خبره پوه شو؟ نو الله فرمایي چې سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض دا اللہ تعالیٰ دا پارا تسبیح دا آسمانون و دزمک و طول مخلوقات ساپ کشتے او کمشتے زی روح دے او کبی روح دے متحرک دے کبی حرکت دے دا طول دا اللہ تسبیح ہوئی. نو اس زچی وائم کہ سبحان اللہ خطے اورے تو وائے سبحان اللہ نزے اورم دا به هم ومنو چې مرغۍ کوم چغار کوي نو مونږ پرې نه پوهېږو خو مونږ دا د الله تسبیح وایي. غویان میخې چې کوم اوازونه کوي مونږ پرې نه پوهېږو خو دا د الله تسبیح کوي. او الله قرآن کریم کې فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. الله تعالی فرمایي چې دنیا کې هیڅ یو شی داسې نشته بلکہ دے تسبیح کئی دا اللہ او حمد بیانی دا اللہ تعالی اور اسی اللہ وی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم انہو کان حلیما غفورا. اللہ تعالی فرمائی تاسو دا دے پا تسبیح مانے نکوئی گئی. نو اس بازی علماء اگوی وی چی جمادات یعنی کانی او شگی دا ہم دا خدای تسبیح وی و زبان حال سای وی لہذا مونگا سشے نور خدوی لگیا دی تسبیح ہوئی دے وجی اصحاب ولایت اصحاب کشف و کرامت چاہتا چی مونگا اولیاء اللہ وائیو اگئی تا آغا شیخ کاری چی مونگا نخ کاری اگوی آغا شیخ اولی چی مونگا نا اولو اگوی آغا شیخ دینی چی مونگا نوینو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی مدینہ منورہ کې په منبر باندې خطبه ویلا او فوراً اسلامی فوج د یرموک په علاقه کې د دشمن د فوجونو سره برسره پیکارو هغه یې د موږ د پارزان فارغ کړو چې موږ کی نو دشمن د غره د طرف نه راغی چې په دې حالت کې په یلغار او حملو کو ځکه دوی به مونږ کوي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په سلګونو میله لري دلته په منبر د مدینې طیبه ورار دی په تسلسل د خطبې کې وي یا ساریت الجبل الجبل د جرمین نوم ساریا ورته ساریا الجبل الجبل غرته شا غرته شا یا غرته وګوره غرته وګوره او بیا خپل خطبه سرته ورسوله مونځې وکړو. نو خو حضرت عمر چاته ووایي چې څه وشو نو خلکو تپوس وکړو. البته دا ګنګوسه پیدا شوه چې ساریه خو په یرموک کې دی او دا دلته په جومات کې حضرت عمر سره آواز کو حضرت ساریه ته چې یا ساریه الجبل الجبل. محترم ورونو کله چې د مشن نه دغه فوج واپس راغی خلکو ته تپوس وکړه د جنگ کیفیات یا تاسو جماعت کې چلن شوی کارګزاري بیان کا نو هغه ورته کارګزاري بیان کا نو ورته وویل به مونږ ډېر خطره کې جمعې مانځل په رمضان کې یارو وی دا خوف چې حضرت عمر مونږ ته آواز وکړه وی دا حضرت عمر آواز مو واورېده چې او ساریه غرته شه غرته شه وی فورن مونږ متوجه شو اصلحې ته عمر منډه کړه مقابلې ته ودرېدو. نو اوس نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې الله فرمایي حدیث قدسي دی الله تعالی فرمایي چې زما بنده عبادات کئی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا نوافل کئی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا یتقربو الی عبدی بن نوافل زما بندہ ما تا پا نفلی عبادتونو رانیز دیکی نو نفلی عبادت صرف مونستنوئی کہ روجنی سے نفلی دیتا ہم عبادت ہوئی کہ صدقہ کے نفلی دیتا ہم عبادت ہوئی کہ بل صدق خیر کار کے اللہ رضا دا پارا دیتا ہم عبادت ہوئی فرمائی چی یتقرب الی عبدی بن نوافل زما بندہ ما تا پا نفلو را نزدی کیی حتی اکون سمعه اللذی یسمع بی و بصره اللذی یبصر بی و یده اللذی یبتش بی حتی چی زد دخ سترگشم پا ما لی دل کئی زد دخ وکشم پا ما وری دل کئی زد دخ لاسشم پا ما نیول کئی زد دخ پشم پا ما بانی دل کئی. معنا دا چې الله تعالی د سترګو بینایي دومره تیزه کی چې دې هغه شی ویني چې عام خلک نه ویني د دې وګورو شنوایي دومره تیزه کی چې دې هغه شی اوري چې عام خلک نه اوري د دې لاس قوت دومره مضبوط کی چې دې هغه کار به کول شي چې عام خلک نه شي کولای د دې خپل تک دومره مضبوط کی. بابا عبدالرحمن فرمایي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدل د رفتار د درویشانو دغه تاسو ته څه کړو کو نو هغه سره یو اضافي خبره یا ساتي نن کې اوسه د کتاب کې چې مسلمان فلسفه وایي چې اگر الله تعالی دې د پاره ورکړې د انسان ته چې دې په دې باندې حقایق معلوم کړي حقیقتونه معلوم کړي په دې ټول دنیا کې د ټول نه اعلی ترين حقیقت چې ده هغه ذات د الله تعالی ده. نور پاتې راوړل هغه ذات د الله تعالی ده نو چې اوس په دې عقل باندې دې کړه الله تعالی معلوم کی یعنی دا حقیقت د اعلی درجه نو دا داسې دا لکه چې په لاس کې چنور کنټرول کې راشي نو چې اوس نور کنټرول کې راشي دا اعلی درجه رڼا خدغه ده نور حقایق په هغه رڼا باندې د ټول باندې او کار کې ورته نو کدا یو حقیقت سره تعلق کوي شي نو بیا قوتونه تیز شي توانای هغه ملټی پلای شي هغه رسو د پاور 1000 نو بیا دا سره هغه سویلی چې عام خلک نه ویني چې هغه سا اوري چې عام خلک نه اوري د خلکو په نظر کې بلې ونې ښکاري خو دې ونې نه نو محترم ورو الله فرمایي چې سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض مخلوقات طول هر ذره ذره دا د الله تعالی تسبیح وای او هو العزیز الحکیم اوس دې الله تسبیح وای معنا دا چې دې د خدای توحید او د یووالي پای دی دنیا کی بلا ډیر مکلف انسانان دي چې د خدای په توحید کې نه ساتي مشرکان شرک کوي نو چې شرک کوي دا الله دومره قادر دی الله دومره نو چې دا ultimate حقیقت دی یا اکمس حقیقت دی نبی دې خلق باندې بلاوري راځي دیر خزر باندې وسه د چونې خلکو دوی کول پاره الکه ظاهر باطن یو شان ظاهر باطن یو که ظاهر باطن دی یو شان کو صاحب هم ژوند سان یو خلک باندې باندې وکړ خو بچ څنګه یو هغه شان کله چې نه نو پر سره دې بار مکو دا شوی کنه وای نو ځان د دوه کونه ټوکې مو جوړو دا آیت معنا دار قبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون او چې الله تعالی فرمایي چې په دې میدان په دې ژوند کې کله په تم میدان جنگ کې اومه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان خدای هغه خلق پکې چې څوک په میدان جنگ کې دشمن ته لکه د سیسه پلای وي دی واښه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص او بیا الله تعالی فرمایي چې که عبرت غستر باندې تعریف لول کړه نو سره وایي تاریخ لولا معنا د موسی او د تاریخ هغه تاریخ فرانسو ان تاریخ نو بیانې وای نو کومه تاریخ کی دا مونږ ته صحیح او فرمایي چې وا اس قال موسی لقومه یا قوم لم تظنوني وقد تعلمون اني رسول الله موسی علیہ الصلوۃ والسلام دې خپل قوم ته داسې جوړو یو خدا چې سره هغه نیک سره پیژني چې دا نیک سره هغه پیغمبر پیژني چې دا پیغمبر دی او کوم سره چې او پیژني چې دا داسې دی او بیا مخالفت کوي دا خو دې یې نه باندې نو الله فرمایي چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم ته وی لم تظنوني دا تاسو مال دماغي تکلیف دا تاسو مال ذهني اذیت ولې راکوي وقد تعلمون اني رسول الله حالانکه تاسو په دې خبره پوهیږئ چې زه خدای پیغمبر یم تاسو په دومره شرم نشته لم تظنوني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فالله تعالی فرمایي دې خبره ته غوږ کې نه په دې خبره ها سبب غرض نه کو موږ کو نو کې چې کام پر جو تک نه هیږي یره دا وروته نه کړو موږ غلاني په خبره باندې وقونه کرو الله وای چې دې وقونه کرو فلم ما صابو اسا الله وقول چې دې کاږه شو وقونه کرو نو مور نه کا چې دې کاږه شو الله ولا زنا کاږه کړ الله کنا وای دا بدمعشان شو فاسق چاته وای بدمعش تا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى وای څو چې بدمعش یې غته غته نه بدمعش نه بیا په دې وکړي چې بس شیطان په دې نار کې منډي وا په مخ کې ځه پمبوس کیسا بیا ما کو باندې دی دا لري او تر ورو ورو تیسته مسی الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين وصلى الله تعالی علیه وسلم